NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zometeen vanuit een zonnig Rotterdam. 2 uur lang live WNL in de kantine met schrijver Jessica Duurlacher. Zij bezit natuurlijk een groot taalgevoel, maar maakt zich zorgen om overdreven taalgevoeligheid. Journalist Siep Winia beschrijft onze tijd en ons land in 70 actieve herinneringen aan een gaaf gidsland. Politiek verslaggever van RTV Noord, Martin Drent, weet als geen ander de betekenis van de ereschuld aan Groningen. En natuurlijk is hij er ook, cabaretier en columnist Marcel Verrek, met zijn kijk op de week. Nu eerst het nieuws van 5 uur, gelezen door Jan van de Putten. In Den Bosch heeft de Partij voor de Dieren zijn campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen afgetrapt. En dat deden ze met een opvallende boodschap. De partij wil dat er meer boeren komen in Nederland. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet is erbij in Den Bosch. Dat is toch niet de boodschap die je verwacht van de Partij voor de Dieren? Nee, inderdaad. We kennen de partij vooral als tegenstander van de bio-industrie, van de megastallen. En aan die boodschap is ook niet zoveel veranderd. Maar volgens partijleider Ouwehand zijn er de afgelopen jaren steeds minder boeren gekomen en steeds meer dieren. En zijn die boeren vooral slachtoffer van een systeem waarin ze steeds minder verdienen. En het geld vooral gaat naar aandeelhouders van veevoerbedrijven en slachthuizen. En dat wil ze anders. Minder dieren dus en meer boeren die dan wel moeten overstappen op duurzame akkerbouw. En de partijen richten zich ook op andere mensen op het platteland. Wij zijn vooral de stem voor mensen die op het platteland nu al proberen die strijd te leveren. Die in bewonersgroepen en actiegroepen proberen te vechten tegen de hoeveelheid landbouwgif in hun omgeving of tegen de komst van weer een nieuwe megastal. Maar veel mensen op het platteland zeggen, ja, wij voelen ons niet gehoord, terwijl het wel mijn gezondheid is. Ik kan niet eens buiten zitten als er westenwind is vanwege de stank. Ik heb altijd hoofdpijn vanwege die mestvergister. Ik maak me zorgen over Parkinson vanwege landbouwgif. Dus al die mensen die voelen zich niet gehoord. En de Partij voor de Dieren is de partij die samen met deze mensen zegt, het is tijd voor verandering. Ja, de focus bij de partij gaat dus echt op het platteland. En dat is op zich wel opmerkelijk, want de afgelopen jaren groeide de Partij voor de Dieren vooral in de steden. 4 jaar geleden bij de statenverkiezingen haalden ze als partij het hoogste percentage stemmen in Amsterdam. En inmiddels bestuurt de partij ook in 4 gemeenten, maar dat zijn allemaal steden. Ja, wat is nou de achtergrond van die nieuwe strategie? Ja, in steden hebben ze dus al een redelijke voet aan de grond, zou je kunnen zeggen. En willen ze door blijven groeien als partij, dan is ook wel de stem op het platteland nodig. En tegelijkertijd willen ze dan ook de strijd aangaan met die andere groeiende partij, BBB. Dit zei Ouwehand daarover vanmiddag. Zetten we in op een systeemverandering en gaan we kiezen voor een gezond platteland of doen we meer van hetzelfde? Nou, CDA en VVD durven die keuze nog niet te maken. En dan zijn er andere partijen die vinden dat het nog niet erg genoeg is op het platteland. Ja, en daar staat de Partij voor de Dieren tegenop en zegt, het is nu tijd voor het politieke lef om echt die verandering door te voeren, om te zorgen dat we uit de crisis komen, dat we weer kunnen wonen met z'n allen, dat de gezondheid voorop staat. En er zijn allemaal partijen die zich daartegen verzetten. En de Partij voor de Dieren is de enige die staat voor een gezond platteland. Ja, groot onderwerp deze verkiezingen is stikstof, de verdeling van ruimte in het land. Ja, en hier heeft de partij wel echt een eigen verhaal en staat dus linea recta tegenover BBB van de Plas, maar dus ook tegen bestuurderspartijen als VVD en CDA. De campagne is begonnen bij de Partij voor de Dieren, in elk geval ook in Den Bosch, hoorden we Ewout Kiewiet. Rusland stopt de toevoer van olie via een pijplijn naar Polen. Een Pools oliebedrijf had nog een contract met 1 Russische olieleverancier tot het eind van het jaar. Inwoners van Polen zullen er volgens dat bedrijf niet van merken dat die toevoer eerder is gestopt. Polen is nog maar voor 1/10 afhankelijk van Russische olie. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht is opgepakt. De politie hield hem aan in Schiedam, mede door een tip van een oplettende burger, zegt de politie. Zijn auto, waar verder niemand in zat, is in beslag genomen. Ruim een maand geleden werden op de parkeerplaats van een winkelcentrum in Zwijndrecht een moeder en dochter neergeschoten. De moeder overleed. De dochter, de ex van de verdachte die nu is opgepakt, raakte zwaar gewond. Dylan van Baarle is winnaar geworden van de Omloop Het Nieuwsblad. De eerste klassieker van het nieuwe wielerseizoen. Van Baarle reed in een lange solo naar de finish. En hij is de eerste Nederlander in 12 jaar die de koers wint. Dan krijgt u het weer nog vrij zonnig, een stevige noordenwind. En vannacht is het helder met in het binnenland lichte vorst. Morgen droog en zonnig en bij een frisse noordoostenwind wordt het ongeveer 6 graden. Verkeersinformatie van de ANWB komt van Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, er staat een flinke file op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Overschie.

Er moet gewonnen worden en voorlopig gaat het goed. Groningen is heer en meester en mag het zichzelf eigenlijk aanrekenen dat dat niet al 2-0 is. Met name Peppi, de spits van Groningen, kreeg zojuist een enorme kans om er 2-0 van te maken. Maar dat was ook een prima redding van Stijn van Gassel, de keeper van Excelsior. Voorlopig gaat het hier goed met FC Groningen. Na 40 minuten staan ze met 1-0 voor tegen Excelsior. En Martin Drenthe, niet te vroeg juichen natuurlijk. Hè? Ik zeg al politiek verslaggever van RTV Noord. Maar natuurlijk ook, ja, jij voelt iets bij FC Groningen. Je moet er toch niet aan denken dat ze straks weer in de eerste divisie spelen. Nee, dat is echt Groningen onwaardig. Ja. Ja, dus ze hebben de punten heel hard nodig. Het is wel grappig dat ze tegen Excelsior spelen, want dat betekent steeds hoger. Terwijl bij Groningen eigenlijk omgekeerde het geval is. Ja, de slogan is, hij gaat niets boven Groningen. Maar ja, nu gaan heel veel clubs boven Groningen. Sibilia, je hebt ook wel iets met de FC, weet ik niet. Maar in ieder geval wel met Groningen daar ook gewoon. Ja, eigenlijk met het hele Noorden wel op zich. Ja. Althans, ik woon er al 35 jaar niet meer. Maar ook wel meegemaakt dat ze nog in de eerste divisie speelden. Zeker, ik heb veel van die wedstrijden al gezien. Oosterpark. Ik wist niet beter dan dat we altijd in de eerste divisie zaten eigenlijk. Ja, dan moet je straks... Maar ik heb dus, we krijgen straks ook nog een gast, hè, Peter Houtman. Peter Houtman. Je hebt vaak zien voetballen in Groningen, maar het is meer in Groningen gevoetbald. Heb je naar gekeken dan in Rotterdam. Dank u. Jij kijkt alvast vooruit naar uur 2 van WNL in de kantine. Dan schuift hij aan. Peter Houtman was natuurlijk een begenadigd voetballer en is nu een begenadigd stadionspeaker van Feyenoord inderdaad. Jessica Duurlacher, je zit ruim 25 jaar al in het schrijversvak. Kun je nou zeggen dat als je steeds meer ervaring krijgt met het schrijven van boeken, het ook steeds gemakkelijker gaat? Nee. Dat is resoluut. En waarom zo resoluut nee? Het wordt eigenlijk alleen maar moeilijker. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja? Ik wou net zeggen, ik wou het niet invullen voor je. Ik kan me voorstellen dat het moeilijker wordt, omdat de druk misschien groter wordt. De druk wordt groter en je weet veel beter wat voor valkuilen er allemaal zijn. Gewoon als je, toen ik begon met mijn eerste boek, toen was ik gewoon van, nu ga ik alles vertellen wat ik in me heb. Onbevangen. Heel onbevangen. Ja. Het was heel leuk. En het tweede boek vond ik ook nog heel leuk. En daarna werd het echt steeds moeilijker. Maar niet omdat de bron opdroogt, neem ik aan. Nee, dat niet. Nee, maar je gaat steeds meer erbij halen en bedenken hoe het moet. En je wordt steeds veel eisender. Ja. Dat is het waarschijnlijk ook. Strenger op jezelf ook. Ja. Sibinia, gaat dat van jou ook? Schrijver, journalist? Nee, het wordt niet moeilijker. Maar dat komt ook omdat ik een beetje een rare schrijver ben. Dus je begint niet, anders dan Jessica, met een boek en met een verhaal. Dat begint aan het eind en eindigt aan het eind, zeg maar. Dus dat ook voor dit boek geldt dan weer. Ik noem dat zelf, om de lezer een beetje te waarschuwen, een mozaïek. Dus ik maak hier een steentje, daar een steentje. En uiteindelijk komt het hele plein vol met steentjes. Ja. Maar je moet het niet helemaal lezen van A tot Z, alsof het begint met een plot en een oplossing. En het is geen detective. Toevallig, dus het vraagt dus werk voor de lezer, zou ik maar zeggen. Ik zei het tegen Wieger voordat je hier was. Zou hij dat moeilijk vinden om er geen mozaïek van te maken? Dus aan dat één verhaal wat aan één stuk door dat gewoon doorloopt? Ja, nee, dat zou ik vreselijk moeilijk vinden. Ik sluit u niet uit dat ik dat nooit ga doen. Maar wat dan natuurlijk al helpt, is dat ik geen enkele ambitie heb om fictie te schrijven. Dus een verzonnen, dus een roman of hooguit iets autobiografisch. En dat doe ik nu wel voor het eerst iets meer dan ik tot dusver deed. En ik sluit niet helemaal uit dat als ik nog eens een keer een A tot Z boek schrijf, zal ik maar zeggen, dat eerder autobiografisch is dan een verhaal over politiek en economie en die dingen waar ik veel over schrijf. Maar dat is je afgeraden, las ik in je boek, om je memoires al op papier te schrijven, nu al. Nee. Is er nog veel te jong voor? Ja, nee, dat ben je nog te jong voor. Nee, dat is wat ik zelf zeg. Door hem zelf afgeraden. Ja, dat is een poging tot humor natuurlijk. Ik heb die transitie trouwens wel een beetje gemaakt. Ik heb ook veel verhalenbundels eerst gepubliceerd. En daarna ben ik boeken gaan schrijven van A tot Z. Maar ik had daar wel hulp bij het stramien van een thriller. Dus dan heb je wel een soort van spanningsboog. En dat heel vaak begint dat toch met een lijk of iemand die weg is. Dus dat helpt dan enorm. Ja, kijk, voor mij is een boek al heel wat. Als je nagaat, lijk helpt. Het grootste deel, lijk helpt altijd. Het grootste deel van mijn leven werkte ik voor dagbladen. Dus dan ben je al blij dat iets wat je 's nachts om 2 uur schrijft, 's ochtends om 11 uur in de krant staat. En dat is zelden. En nog geldig is. En houdt. Ook dat. Je moet er geduld voor hebben, lijkt mij. Ik vind het ook fijn om gewoon iets te schrijven en gewoon af te maken. En dan kan je weer aan iets nieuws beginnen, want dat voelt minder saai. Maar weet je wat ik deze keer heb gedaan? Ik heb dus een stuk of 50 hoofdstukken. Van verschillende lengte, maar ook stevige lengte wel. Die had ik al geselecteerd, die had ik al geschreven. toen kwam het interessante moment. Die andere, want ik wist dat het 70 hoofdstukken gingen worden. Toen kwam het interessante moment. Welke 20 hoofdstukken moeten het verhaal completeren tot een verhaal? Ook al is het geen verhaal, zou ik maar zeggen. Mm. Trouwens, mensen die het gelezen hebben, vinden zelf een verhaal. Ook al heb ik het geschreven als een mozaïek. Ja. Maar dus de selectie van die 20 onderwerpen en de lengtes die ik eraan wens te geven. Ja, dat maakt het toch een beetje tot een echte schrijver. Zeker, en je geeft een overzicht mee van het land dat wij zijn. Het land dat we geworden zijn, Jessica Duurlacher. Het land dat we geworden zijn is ook een gevoelig land. Misschien wel een overgevoelig land. Zeker ook waar het taal betreft. Daar komen we zo dadelijk nog uitgebreid over te spreken als we Roald Dahl taal gaan analyseren met jou. Jeroen van Merwijk, oud cabaretier, hij leeft niet meer, zei ooit eens, ik vind het steeds moeilijker, grappen maken ook. Want het is echt over eieren lopen en ik ken die eieren niet. Herken je daar iets van bij jezelf? Ik ken die eieren niet. Eieren vond ik heel mooi gezegd. Ook een goed begin van een boek. Ja, ik ken de eieren niet. Ja, nou ja, ik zelf... Kijk, je internaliseert je eigen sensor. Dat gebeurt gewoon. Je denkt van, nou, dat kan ik dan misschien beter niet zeggen. Maar dat vind ik wel beperkend. En dat ik probeer dat zelf niet te doen. Maar goed, ik schrijf dan ook geen... Nou ja, hoewel, dat is ook niet helemaal waar trouwens. Mijn vorige boek ging natuurlijk een beetje in de richting van gevaarlijk terrein, zeg maar. Dat ging een beetje over islamofobie, zou je erin kunnen lezen. Dat was helemaal niet zo. Ik probeerde daar open in te stappen. He, van alle kanten alles te bekijken. Je bent daar heel voorzichtig mee. Ja. Als jij zegt het wordt moeilijker eigenlijk, hè, dat schrijven. Is dit daar dan onderdeel van? Hè? Je zegt, ik was veel onbevangener toen ik begon met schrijven. Was dat ook omdat wij als samenleving minder gevoelig waren voor thema's? Waar we dus straks verder uitgebreider over gaan praten. Deed je misschien niet aan zelfcensuur, nu wel? Dat is zeker zo. Maar kijk... Als ik het echt, ik heb het nu moeilijker met schrijven. Dan heb ik het vooral over dat ik ik zou weer iets anders willen doen dan ik ooit deed. En dat vind ik moeilijk. Ja. Dus het is niet zo dat ik me nu beperkter voel in mijn taal of zo. Zo ver gaat het echt niet. Nee. Je weet het natuurlijk ook achteraf weet je het beter dan wanneer je het aan het doen bent. Hè? Dat is ook wel raar eigenlijk. Ik zat vanochtend naar een of andere podcast te luisteren over waar critici en wetenschappers het hadden over allerlei schrijvers die gecanceld zijn. Die echt gewoon omdat ze iets gedaan hebben, niet omdat ze iets geschreven, maar omdat ze iets gedaan hebben wat niet in de. Nou ja, die Harry naam Potter, die... Rowling? Nee. Die is niet gecanceld. Ja, die is wel een soort van gecanceld, absoluut. Ja, soort van. Omdat ze zich tegen transgenders had... Ze relativerende opmerking over had gemaakt of zoiets, toch? Was het? Nee, ze ligt het woord vrouwen niet wilde... Precies. Ja. Nou ja, alles is genoeg. Een grapje kan te veel zijn. Een relativering of een nuancering. Alles kan reden zijn om je te weren of je... Ja, een ei gaat zo kapot. Sorry? Een ei gaat zo kapot. Ja. Het is zo raar. Ik ben bijvoorbeeld nu met liedjes. Ik heb allemaal heel oeuvre van liedjes. En ik zat van de week met Paul Plezier, met wie ik optreed. Zaten we te kijken, wat gaan we nou zingen? En we hebben in de jaren 80 een lied gemaakt. Het heet Kinderen voor Ouderen. En het is een soort van parodie op Kinderen voor Kinderen. Nou, de titel zegt al ongeveer waar het over gaat. Maar het is zo overduidelijk satire. Maar we vragen ons echt af of we dat nog kunnen doen. Ja. Maar als jij zegt die iets hebben gedaan, bedoel je dan strafbaar feit? Ja, precies. Kijk, Juno Diaz, dat was de naam waar ik naar zocht. Het is niet zo'n naam die zo meteen popt in mijn hoofd. Maar goed, Juno Diaz is een van die schrijvers die in Amerika heel beroemd zijn. En die dus kennelijk iets heeft gedaan. En ik weet niet precies wat, maar dat zal iets zijn met een studenten of iets wat niet door de beugel kan. En dan wordt er meteen gediscussieerd. Kunnen zijn boeken nog wel gelezen worden? Ja. Dat is natuurlijk weer een andere kant van het spectrum. Maar ook dat je denkt, ja, maar hoezo? Ik bedoel, zijn boeken zijn geweldig. Ik heb een paar gelezen. Ik vond die ongelooflijk goed. Dus is dat dan meteen niet meer leesbaar? Is dat dan gevaarlijk om dat als studenten ook te geven? We gaan het er straks nog uitgebreider over hebben. Maar over Roald Dahl bijvoorbeeld. Die antisemitische uitspraken die hij gedaan zou hebben. Dat kwam toch aan het licht in 2020? Je zou denken dat hij juist destijds eerder... dat er destijds eerder een discussie zou ontstaan over moet hij gecanceld worden? Moeten we zijn boeken nog wel lezen? En dat gebeurt dan niet. En dan... Zoiets? Oh, ja, dat vind ik dan ook fascinerend. Dat is het ook wel selectief, toch? Maar dat wijst erop dat het niet alleen die golf die nu over ons heen komt. Het is niet de eerste golf overigens, maar die komt bovenop die vorige golven, zou je kunnen zeggen. Ja. Dat niet alleen gaat over wat je zegt, maar ook de context en de tijdgeest. Mm-hmm. Dat verschrikkelijke woord, de tijdgeest. De tijdgeest is de baas van alles. Dus kennelijk. En wie de tijdgeest bepaalt, is de baas, zal ik maar zeggen. Dus, maar je geeft net het voorbeeld van waarom Roald Dahl 30 jaar geleden niet werd gepakt vanwege zijn antisemitische, of 50 jaar geleden zelfs, vanwege zijn antisemitische opmerking. En nu wel, komt niet omdat hij iets anders beweerd heeft in de loop van de tijd, want hij is al tientallen jaren dood. Maar omdat er kennelijk veel meer sensitivity is, weet je niet? Ja, over die gevoeligheid en overgevoeligheid. Gestuurde gevoeligheid, denk ik. Hè? Exact, komen we dadelijk uitgebreid spreken. Had je dat al gezegd, dat we zo dadelijk over bepaalde zaken... Volgens mij al 5 keer. Het is zaterdag 25 februari, week 8 van het jaar 2023 zit er bijna op. En die week die klonk zo. President Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Сами западные руководители. Прямая цитата. Заставить страдать. Het is de leidraad van zijn speech. Het Westen is schuldig aan de oorlog in Oekraïne. En het Westen probeert de Russische samenleving te verwoesten. Правда за нами. Het is al het tweede bezoek van Biden aan Warschau sinds de Russische invasie in Oekraïne. To all of you here tonight, take a moment. Look at what you've done so far. Ukraine will never be a victory for Russia. Never. De meeste Russen hier die hebben inmiddels echt het idee dat ze in een totale oorlog met het Westen verwikkeld zijn. Een defensieve oorlog voor het voortbestaan van Rusland. Желание победить. Verontwaardiging over opnieuw een fakkelprotest tegen D66-leider Kaag. Er wordt heel veel geld aan subsidies juist vrijgemaakt. Ik wil geen subsidies. Nee, maar ik vind het echt totaal onacceptabel. Je doet dit niet. We wonen in een vrij land. Voor ons is een vlam van gezelligheid. Maar dit ga je niet doen. Ik wil geen subsidies. Weer 30 jaar cel voor de twee daders van de moord op advocaat Dirk Wiersum. De groenteprijzen gaan door het dak. Komkommers vind ik ook in prijs erg omhoog gegaan. Normaal kon je het soms met een euro af en nu is het gewoon na 2. En dan de rol van China bij het conflict. Die is ingewikkeld. Ukrainian president Volodymyr Zelensky warned against Chinese interference in the war this week. China zegt dat ze het voortouw willen nemen bij eventuele vredesbesprekingen. Hoe geloofwaardig is dat? Should China back Russia, it would mean, quote, world war. Владимир Владимирович Путин. Al een jaar lang terroriseert Poetin met zijn oorlog. Hoe is het leven voor de Oekraïners? Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Voor alle Oekraïners is gewoon er is leven voor 24 februari en leven na 24 februari. President Putin chose this war. Уверены в своих силах. Every day the war continues is his choice. Правда за нами. Mooi, Wieger. Minder muziek. Deze keer helemaal niet zelfs, volgens mij. Ja, er zat wel wat muziek in. Het Russische volkslied zat erin. Ja. Ja. Wat ik toch wel een mooi lied vind, als ik mag dat zeggen. Het is misschien wel het mooiste volkslied dat er bestaat. We hebben het vaak gehoord vroeger, hè, toen doping nog was toegestaan. Officieel. Wat een overgang. Hè? Heb je het over taalgevoeligheid, hypersensitiviteit en dan gaat het over echt belangrijke zaken. Hè? Jessica Deurlacher gaat het over leven en dood. Mm-hmm. Heel veel dood. Mm-hmm. Zou je bijna schamen over dat we zitten te bakkeleien of moeilijk zitten te doen over een woordje hier of een woordje daar? Begrijp je dat gevoel ook, soms? Ja, nou ja, kijk, dat absoluut. Ja, dat is natuurlijk heel... Daar kan je weinig tegen inbrengen. Tenzij het misschien over hetzelfde onderwerp gaat. Ja, ja. Ik zou zeggen, het gaat ook over mensenrechten, vrijheid. Als die oorlog, zoals menigeen beweert, daarover gaat... dan gaat ook het thema de vrijheid van de auteur... en de vrijheid van de lezer van de auteur ruwweg over dezelfde bubbel. Ja. Plus dat de taal ook een oorlogswapen is. Dat zie je ook op alle fronten natuurlijk. Mensen worden door de taal misleid en worden opgehitst. In ieder geval wat er in Rusland en Oekraïne gebeurt... is natuurlijk echt de bloedigste grensoverschrijding die je maar kunt voorstellen. En als je het hier over hebt, over Roald Dahl, ja, dat is een heel ander soort grens. Ja. Dus ik vind die grenzen behoorlijk betrekkelijk. Ja. Als je dat afzet tegen dat andere. Ja, en maar, zeg maar ja. Nee, ga maar, anders vergeet je het. Martin Drent, nou, weet ik niet. jij hebt de voorbije week natuurlijk ook al die berichten gezien, berichten gehoord. Want we kijken terug op een jaar geleden toen het begon, toen Poetin begon met zijn invasie. Ja. Wat zijn de beelden die bij jou op je netvlies blijven branden? Ik denk van het dorp Butsja, dat je al die lichamen daar ziet. En ik kun je niet voorstellen hoe dat zou zijn als dat bij ons zou gaan gebeuren. We kunnen ons ook niet voorstellen hoe dit af gaat lopen. Dat weet helemaal niemand. Niemand op het internationale toneel en niemand op aan welke stamtafel dan ook, Sibinia. Mm-hmm. Komt ook omdat China bijvoorbeeld, een hele machtige speler op dat internationale toneel, een hele weifelachtige rol speelt. Hè? Ja, maar we praten, en jij nu ook, over hoe dit afloopt. De vraag is of het afloopt, denk ik. Ik denk dat de wezenlijke vraag is of dit ooit afloopt of op afzienbare termijn afloopt. Mijn persoonlijke veronderstelling is heel anders dan het gangbare discours. Het is van wie gaat de komende voorjaar de veldtocht winnen en zo. En dat dan, hè, zoals de Amerikaanse president ook zegt, Rusland zal nooit winnen van Oekraïne en dat soort teksten. Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij al een belangrijke mate gewonnen heeft. Wat heeft hij gewonnen? Nou, hij heeft in ieder geval het land fysiek kapot gemaakt. Hij heeft het land natuurlijk ook sterker gemaakt. Dat heeft een meer nationaal gevoel dan het ooit gehad heeft, kun je zeggen. Maar kijk eens naar. Nou ja, ik wil mij niet tot kenner van de Russische geschiedenis worden verklaren. Maar ik weet er wel zoveel van dat de heersers van Moskou en ook andere heersers in die terrein echt al ongeveer 1000 jaar bezig zijn om hun rijk te bevechten en de grenzen uit te breiden. En het territorium is zo groot dat ze heel veel moeite kost om de territorial overstretch, zoals dat heet, om die waar te maken. Dus wat je de afgelopen decennia hebt gezien, de grootste zwakte was natuurlijk in tijden van Gorbachev. Toen heeft het Westen gezegevierd en toen dachten dat ze allemaal Westers gingen worden in Rusland. En trouwens niet alleen in Rusland, maar ook in Kazachstan en al die buitengewesten. Nou, het is allemaal in zekere mate, allemaal, misschien afgezien van de Baltische Staten, nog steeds buitengebied van Moskou. En op de ene plek zitten ze fysiek, op de andere plek zitten ze te intimideren. De kans dat ze dat niet alleen deze Russische heerser, maar ook zijn opvolgers bezig zullen blijven met de Kaukasus, met Oekraïne en de hele Centrale Azië. Vergeet dat ook niet. Die kans acht ik heel erg groot. Ja. Dus wat het meest, ik weet het natuurlijk al helemaal niet, en zoals je terecht zegt, niemand van ons weet het, maar de kans dat dit een soort afloop krijgt op afzienbare termijn lijkt mij buitengewoon gering. Ja, we zijn erbij betrokken, Jessica Deurlacher. Daarmee is het ook onze oorlog, want hoe vaak horen we niet, onze waarden staan hier ook op het spel, worden bevochten, vooral door de Oekraïners. We geven dan wel materiële steun en ook zware wapens. Misschien straks ook nog wel F-16's. Die kant lijkt het dan toch wel weer op te gaan. Wat betekent dat voor jou als jij ook weet dat jij dus betrokken bent, zoals elke Nederlandse burger, bij die oorlog? Wat betekent dat voor mij? Ik vind het gewoon verschrikkelijk angstaanjagend voor mijn kinderen en voor de toekomst. Je weet gewoon niet wat dit is. En we dachten natuurlijk allemaal, we zijn allemaal, dus ik ben opgevoed in het idee, nou, de oorlog is voorbij. En de oorlog is dus opnieuw begonnen. Het is heel deprimerend om te bedenken dat dat zo is. En dat het allemaal weer kan. Alles wat er toen kon. Hè, in die ene oorlog die we, nou ja, hij is niet vergeten, maar hij is natuurlijk nog steeds voor mij heel groot in mijn leven, door mijn familie enzovoort. En dan gebeurt het weer. En het is zo ouderwets ook. Zo ontzettend bloederig. Zo ongelooflijk aloverstijgend erg. Dus, maar is onze handicap ook niet een beetje, zeker in Nederland en misschien elders in West-Europa, maar zeker in Nederland, dat we een neiging hebben om, in lijn met wat jij zegt, te denken, na zo'n oorlog gaan we helemaal opnieuw beginnen en alles wat voor ons was, doet er niet meer toe. Dat is een soort reflex die hier en elders in West-Europa, ook in de Europese Unie in het algemeen geldt. Terwijl daarbuiten telt dat, is de continuïteit in de geschiedenis met alle begraven conflicten en toestanden, die zijn er nog gewoon. Mm-hmm. Ja, en, op de Balkan ook, bijvoorbeeld, nog steeds. En waar we natuurlijk steeds ook weer op gewezen worden en ons van op de hoogte komen, eigenlijk, is dat we niks weten. Dat we veel te weinig weten voor over dat hele gebied. Ik probeer nu een beetje mezelf in te lezen en over colleges bijna. Of van Timothy Snyder is heel goed en die vertelt van alles erover. Maar die staat op het standpunt dat Oekraïne echt een staat is. En al heel lang een staat is. Een heel lang een rijk is dat we moeten verdedigen tot bot. Maar in alle redelijkheid, Oekraïne was een groot en belangrijk rijk. Mm-hmm. Maar een hele tijd niet natuurlijk. Zeker in de 18e, 19e en 20e eeuw hebben de Russen Oekraïne tot hun rijk gemaakt. In alle redelijkheid. En dat de Russen daar weer van afstand te moeten nemen, ja, dat kost enige moeite. Dat blijkt wel. De trieste conclusie is in ieder geval, want dat zei je ook, wat weten we nu eigenlijk? Ik weet meer wie het zijn, was het Churchill? Ik weet het niet, maar het enige wat we van... Die is daar heel actief over aan het lobbyen. Het enige wat we van de geschiedenis kunnen leren is dat mensen er niks van leren. Dat die gevleugelde uitspraak van wie, moet ik even opzoeken. Is die van Jan van der Putten? Ik kan het hem nu vragen, want we gaan wel naar Jan van der Putten toe. Voor de hoofdpunten van de dag, Jan. NPO Radio 1. Ik ontken alles, maar ik weet wel dat Lotte Kopecky als eerste Belgische vrouw de Omloop het Nieuwsblad heeft gewonnen. Ze wist de eerste grote koers van het voorjaar, de officieuze start van het wielerseizoen, op haar naam te schrijven. En bij de mannen won daar straks Dylan van Baarden, de eerste Nederlander in 12 jaar. De afgelopen 5 jaar zijn er ruim 1500 bushaltes verdwenen. Dat is een krimp van zo'n 7%, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. In Drenthe en Groningen was de daling het sterkst, zo'n 16%. In Zeeland en Flevoland kwamen er juist bushaltes bij. Rusland stopt de toevoer van olie via een pijplijn naar Polen. Een Pools oliebedrijf had nog een contract met 1 Russische olieleverancier tot eind dit jaar. Inwoners van Polen zullen er volgens het bedrijf niets van merken. De Partij voor de Dieren wil dat boeren op hun akkers vooral voedsel voor mensen gaan produceren in plaats van voor vee. Bij de start van de verkiezingscampagne zei partijleider Ouwehand dat er meer boeren moeten komen, maar veel minder dieren. En de man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in Zwijndrecht zit vast. Vanmiddag werd hij gearresteerd in Schiedam. Hij wist ruim een maand uit handen van de politie te blijven. Nou, het weer, gelezen door Gerrit Hiemstra. Ja, hier in Rotterdam schijnt inmiddels de zon. En ik geloof ook dat die grote ommekeer gaat bewerkstelligen. Overal in het land. Hè. De zon komt eraan en de wolken worden verdreven. Jij bent goed op de hoogte. Ja, het klopt helemaal. Ja, het is droog op dit moment en er staat een koude noordenwind. Dat dan alweer wel. Het blijft vanavond en vannacht helder en koud. Het blijft ook een beetje waaien. Uiteindelijk zal de wind wel een klein beetje gaan afnemen. Aan zee een matige wind uit het noorden. Vannacht een minimumtemperatuur van plus 2 aan zee tot plaatselijk min 2 in het binnenland. En morgen hebben we dan inderdaad zonnig en droog weer. Later in de middag in het noordwesten misschien wat wolkenvelden. Blijft overal droog. Eerst is er niet al te veel wind. Later draait de wind naar het noordoosten en neemt toe naar matig kracht 3. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 4 à 5. En het wordt niet warmer dan een graad of 6, dus met de wind zal het opnieuw wat koud gaan aanvoelen. Na het weekend hebben we dan maandagochtend lichte vorst, 0 tot min 5. Overdag droog, veel zon. Temperatuur komt dan uit op een graad of 6. Dinsdag veel bewolking en kans op wat regen of wat natte sneeuw. Vanaf woensdag weer droog en zonnig. Overdag een graad of 7 en 's nachts lichte vorst. Automobilisten opgelet. ANWB Verkeersinfo met Helene de Geest. Ja, op de A20, daar moet je nog steeds opletten, van Hoek van Holland naar Gouda. Want die weg is nog steeds dicht bij Rotterdam over Schie. Het opruimen duurt daar wat langer dan gepland. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via de Benelux-tunnel over de A4 en de A15. Verder staat er file op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens. Daar heb je 10 minuten vertraging bij de grens. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt, net over de grens in België. En er wordt ook gewerkt op de A29 richting Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Die is tot dinsdagochtend helemaal dicht. En dat merk je vooral op de omliggende wegen, zoals op de N217 van Spijkenisse naar Dordrecht. Bij de Kiltunnel is de vertraging ruim 20 minuten. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Is even voetballen, want ze hadden een goed gevoel. Groningen tegen Excelsior hebben ze ook wel nodig, hoor. En meer nog dan een gevoel, punten, dat hebben ze nodig in het Hoge Noorden. Jan Vincent van Zijden, gaan die ook komen? Blijven ze daar in Groningen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. We zijn net begonnen aan de tweede helft. En die zijn we begonnen met die 1-0 voorsprong voor FC Groningen door het doelpunt van Johan Hoven na een klein kwartier. En ja, wat betreft het vertrouwen, dat is natuurlijk heel broos. Vorige week ook kwamen ze 1-0 voor tegen FC Emmen. Werd het uiteindelijk 1-1, ondanks een rode kaart zelfs voor Emmen. En tegen 10 man kon Groningen het niet bolwerken. Dus ze houden hun adem hierin. Want Excelsior, het heeft nog heel weinig laten zien in de eerste helft. Maar ja, die bal hoeft maar één keer goed te vallen. En dan heb je weer een tegenvaller. En dat willen ze natuurlijk koste wat kosten voorkomen bij FC Groningen. De trainer heeft er in ieder geval vertrouwen, Dennis van der Ree, in ja, dezelfde 11 namen als voor de rust. Want er is niet gewisseld, dat geldt ook voor Excelsior. En dus zijn we onderweg met dezelfde 22 spelers en ook nog dezelfde tussenstand. 1-0 in het voordeel van FC Groningen. In de kantine, live vanuit Hartje Rotterdam. Ja, het was nieuws van deze week. De bekende personages in de kinderboeken van Roald Dahl zijn in de nieuwste Britse editie niet langer dik, lelijk of stom. Een groep sensitivity readers, dat zijn proeflezers die de tekst controleren op gevoeligheden, heeft zich recent over zijn klassiekers gebogen om de verhalen, zoals dat heet, bij de tijd te brengen. En dus is Caspar Slok uit Sjaakje en de Chocoladefabriek nu enorm in plaats van dik. Mevrouw Griezel is niet langer lelijk. De Oompa Loompa's zijn vanaf nu kleine mensen in plaats van kleine mannetjes. En in het boek De Heksen staat dat heksen kaal zijn en daarom pruiken dragen. En in de nieuwe editie is toegevoegd dat er een heleboel andere redenen zijn waarom vrouwen pruiken dragen. En er is zeker niets mis mee. Sipwini, jij is hier. Wie was jouw sensitivity reader? Goddank heb ik die niet. En als er een was, was ik het zelf, zeg maar zeggen. Nee, vooralsnog. Je weet nooit hoe dat verder gaat in dit dwingeland, annex wokland. Maar vooralsnog heb ik daar geen hinder van. En ik hoop dat het nog heel lang zo blijft. Ja, als er al een sensitivity reader is, dan ben ik het zelf, zeg je. Doe je dat wel eens? Denk je wel eens, als je iets aan schrijven bent of wanneer je klaar bent met schrijven, nou, misschien moet ik dat toch niet doen. Ja, maar dan, als dat zo is, dat is natuurlijk wel een gewetensvraag die je stelt. Daar had ik langer over na moeten denken. Maar goed, als dat zo is, dan is dat in de loop van de decennia al ingeslopen, denk ik. Dat ik geen... Nou ja, kijk, sommige mensen zullen er anders over denken, maar ik ben een tamelijk keurige auteur. Dus niet iemand die vreselijke geweldscènes of weet ik van wat beschrijft of zo. Nou, schrijf jij bijvoorbeeld blank of wit? Dat is iets waar we nu over moeten nadenken. Als het dan aan de orde is, dan heb ik het niet over wit als we vroeger over blank hadden, nee. Nee, oké. Okay. En dat schijnt een soort kloof te zijn die door de samenleving loopt, geloof ik. Hè? Het was niet NSC waar ik deze dagen een discussie zag over dat ze er nog niet over uit zijn. Oh. Ja, alsof je daarover uit zou moeten zijn. Kijk, in Trouw bijvoorbeeld hebben ze nu zelfs stukken waarin die aangeleverd worden en waar het woord blank in staat, vervangen ze dan automatisch door wit. Wat ook kan betekenen dat een wit huis dan... Sorry, nee, dat is echt verkeerd. Maar goed, blank heeft... Witte top der duinen. Blanke vla, witte vla. FC Groningen tegen Excelsior. We verlieten net de wedstrijd. Maar dat doen we in ons hoofd helemaal niet, hoor. Jan-Vincent van Zijden. We zijn permanent betrokken. Er is gescoord, hè? Ja, dat klopt. FC Groningen komt op 2-0. En wie anders dan topscorer Ricardo Pepi. Hij maakt zijn 9e van het seizoen. Hij wordt diep gestuurd. Controleert de bal. Kapt de verdediger uit. En schiet hem laag binnen. En zo wordt het dus 2-0. En net daarvoor had Excelsior twee hele grote kansen gehad om gelijk te maken. Eerst Koopmeiners. En die werd net geblokt door Van Gelder. En daarna een kopkans voor Lamproe. En dan aan de andere kant valt hij wel. Al grijpt Danny Makkely, de scheidsrechter, naar zijn oortje. Is er overleg met de VAR. Maar die zegt nee hoor. Geldig doelpunt. Groningen komt op 2-0 door Ricardo Pepi. Ja, we begonnen hier aan tafel zojuist met Roald Dahl. Want er was ook in ons land, maar zeker ook in Engeland, veel commotie. Want in de nieuwe editie niet langer dik, maar wat was het? Enorm. Ja, en meer van dat soort aanpassingen. Alsof je daarmee opschiet, hè, by the way. Ja, goed. Maar er kwam zoveel kritiek, Jessica Deurlacher, dat nou die uitgeverij ook zegt, ja, toch maar die oorspronkelijke teksten wel laten bestaan. Dus er komen nu twee edities. Kritiek hebben heeft dus wel zin. Ja, ik vind het ook ongelooflijk. En fijn, in zekere zin? Ik vind het wel goed, maar ik bedoel, het blijft natuurlijk dat die andere editie nu dus er ook is. Ja. En je moet wel een hoop sensitivity readers erop zetten. Want het is echt wel, het zijn best veel boeken, hè, waar het over gaat. We hadden het net even over dat antisemitisme, wat dan niet ooit is aangepakt. Maar ja, hij heeft natuurlijk niet in zijn boeken antisemitische dingen gezegd. Dus dat was wel een van die verschillen. Maar, goed. Maar ik las dus wie dit hebben gedaan. Want die sensitivity readers, dat is niet zomaar een beetje een vrolijk paar mensen. Nee, dat zijn een clubje, wat las ik, die heette Inclusive Minds. En één daarvan, ik had het eventjes opgezocht, die heeft de beschrijving. Die describes herself as a non-binary, asexual, polyamorous, relationship anarchist... who is on the autism spectrum. Dat is dus één van de readers. Dat is een tamelijk exclusief type die zich wel inclusief noemt. Ja, nogal. Maar goed, zo zijn, er zitten dus zo'n 10 van dit soort mensen in. Met allemaal dit soort beschrijvingen over zichzelf. Dus wat is dat nou? Is alles dan gevaarlijk? Moet alles dan in de slachtoffer? Het slachtofferspectrum of zo worden bekeken? Dat is dan wat je denkt. Nou, dat is, weet je, ik zei het. Ik heb het er met meer mensen over gehad. Dat ik het fascinerend vind. Omdat het gaat over dat je dus niet meer dik moet zeggen, maar enorm. Terwijl er de laatste tijd ook een discussie, of langer een discussie is over body positivity. Waarin juist wordt aangemoedigd om te laten zien dat je, weet ik veel, ook niet vol of niet slank hoeft te zijn. En dat vrouwen zich niet zo moeten bewerken. Je mag nu lelijk doen over body shaming, doen over mager. Terwijl mager tot voor kort de standaard was, heb ik begrepen. Of zelfs nastrevenswaardig. En nu is dus molligheid, mag je niet lelijk over doen. Ja, maar molligheid is de meerderheid nu. Dus dat... maar dik, nee, maar dat gaat niet met meerderheid. Ja, maar in het woord dik zit een soort depreciatie, een soort afkeuring. Hè? Ja. Dat willen we dan eruit hebben. Maar misschien moeten we even naar de economische kanten kijken. Hè? Dus het eigendom van het erfgoed van Roald Dahl is van het familiebedrijf, van de erven. Dat is een kleinzoon, die leidt dat bedrijf. Mm-hmm. En dat schijnt voor ongeveer $500 miljoen... Mm-hmm. Te zijn gekocht. Dat bedrag weet ik niet precies, maar wel dat het gekocht is door Netflix. Ja. Van Netflix, de Amerikaanse firma Netflix. Van Netflix weten wij, zoals meer Amerikaanse mediabedrijven overigens, en ook andere dan mediabedrijven, dat ze nogal meegaan in de, wat we gemakshalve nu woke zullen noemen. Dus laten we zeggen dat ieder mens ongeveer aan de hand van zijn huidskleur en wat andere kenmerken tot slachtoffer of dader wordt verklaard. Daar komt het natuurlijk op neer. Die pest, die ziekte, die komt vanuit Amerika over ons rollen. En het wonderbaarlijke is, tenminste waar ik nog verbaasd over ben, is dat het helemaal niet vreemd is als Netflix de opdracht gegeven zou hebben om zo'n fijn clubje sensitivity readers doorheen te laten gaan. Ik denk dat dat gebeurd is. Maar het wonderlijke feit doet zich voor dat Netflix, en dat is ook weer een beetje hoop, last heeft van kijkersverlies. En waarom? Omdat mensen vinden dat niet fijn om naar gecensureerde tv te kijken of gecensureerde boeken te lezen. En daarom is er ook hoop. En dat is ook een verklaring voor het feit dat ze de Engelse uitgever nu de censuurversie niet tot de enige versie heeft verklaard van Roald Dahl. Mm-hmm. Maar omdat ze als mensen, als burgers, kiezers, consumenten niet van woke gecensureerde shit houden, dan zullen die bedrijven toch op een gegeven moment gaan. Want het gaat om de omzet uiteindelijk. Het gaat gewoon om het geld. Wat is bij jou sterker, Jessica? De hoop of de vrees? Dus mijn stemming? Nee, wat is bij jou sterker? De hoop? Dat mensen uiteindelijk zeggen, hou op met dat woke gedoe. Eventjes in mijn woorden dan. Of de vrees dat het nog eventjes doorgaat en nog erger wordt? Nou ja, kijk, dit is al een tijd. Kijk, als ze hier nu mee komen, dan hebben ze hier al jaren aan gewerkt, toch? Dus dat het nu ineens zal stoppen, dat denk ik niet. Nee. Maar ik denk wel dat het feit dat er zoveel reactie is gekomen wel iets zegt. Ja. En dat ze er ook op acteren. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ik denk van nou, er is dus wel een soort duidelijke... Het is zo groot nieuws geworden. Dat ik denk, ja, het is goed dat het zo groot nieuws is geworden. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere geheime projecten gaande waar we nog niks van weten. En misschien ook niet eens werken zullen. Tenminste, in de optimistische versie die ik nu even zit te volgen, krijgen we dan weer dezelfde storm. Ja? En nogmaals, uiteindelijk wordt die toch gedragen, denk ik. Niet alleen omdat mevrouw Camilla, de echtgenote van de Britse koning, maar en schrijvers. Nee, als mensen, als kopers het niet willen, er geen zin in hebben, dan is de belangrijkste manier om dit soort vrijheidsbeneming te bestaan. Want daar ging het hier ook over. Hè? Het zou niet meer passen bij deze tijd. Het moest veranderd naar de eisen van deze tijd. Wie beheerst de eisen van deze tijd? Wie gaat erover wat wel en niet meer kan? Is dat, ja, Marcel maakt nu het gebaar van geld. Daar gaat het alleen om, Jessica. Merk je dat zelf ook in de letteren? Nou ja, nee, het is ook angst. Er is natuurlijk, er is van alles gaande. Er is van alles aan het veranderen. Er is een ongelofelijke, op de Amerikaanse universiteiten is van alles gaande in de wat er allemaal niet mag en niet kan. En dat is dat sijpelt nu ook door naar alle andere regionen. En ik bedoel. Dat is het een behoefte voor een nieuwe moraal of zo? Dat mensen vinden dat het grenzeloos geworden is. Het is een poging tot macht. Ja, ja. En het wonderbaarlijk is, je kunt dus, zoals je gaf net, Jessica gaf net een voorbeeld, dat je met een paar mensen kun je in feite opleggen dat er gecensureerd wordt of dat andere vrijheidsbeneming plaatsvindt. En ja, die kans laten mensen niet lopen om die macht te krijgen. Maar er moet toch een voedingsbodem voor zijn. Je hebt nooit macht zonder dat je niet gesteund wordt. Dus, geen draagvlak is. Als er een geestelijk klimaat is waarin mensen behoefte hebben aan duidelijke grenzen, in Amerika wat voor manier ook. Het komt allemaal, dit hele veen, zoals net op sprake, komt natuurlijk uit Amerika van de laatste. Als je de kortste fase neemt, de laatste 10 jaar. Maar het gaat natuurlijk. Black Lives Matter is een recente. Wordt steun voor deze beweging geweest. Maar het gaat eigenlijk over de onvoltooide verwerking van de Amerikaanse slavernijverleden. En de Amerikaanse apartheid. En dat is echt een totaal drama. En dat is begrijpelijk dat daar, laten we zeggen, dogmatische standpunten net voortvloeien. Maar dit neemt hele vervelende aspecten aan. Dit is een heel body of dingen. Er zit ook de MeToo-beweging zit er ook aan te grondslaan. Ja. Er zijn hele goede kanten aan het geheel. Maar dat ze de taal willen. Zuiveren. Dat zuiverende daarvan, daar word ik heel zenuwachtig van. Want zuivering is in het algemeen altijd in de geschiedenis. Ja, godsdienstwaanzin. Dat is ook altijd met taal. Nou ja, je kunt dat zelfs een vorm van boekverbranding noemen, toch? Ik bedoel, als je het op die manier wil bekijken. Dan, want je kent Amerika heel goed. Je komt daar heel vaak. Niet meer hoor. Oh nee? Altijd niet meer. Nee. Oh, ik dacht dat. Ik heb er heel lang gewoond. Ja, mag je niet meer komen daar? Of? Oh. Jawel, nee, ik ben niet. Ook woon je niet meer omdat je denkt, ze doen hier nu zo gek, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Heeft dat er nog iets mee te maken? Het geestelijke klimaat dat je daarop bevalt? Onze kinderen werden groot en we moesten dus kiezen waar gingen ze dan studeren. En ik was niet per se heel enthousiast over dat hele Amerikaanse universiteitssysteem. Exact, dus heeft er wel iets mee te maken. Iets heeft het er wel mee te maken. Zij vonden dat heel jammer achteraf. Oh ja? Ja, dood. Ja, maar nu waait het over naar Nederland. Zit je hier en krijg je met dezelfde ellende te maken. Alles wat in Amerika begint, waait over naar Nederland. En goede en kwade, moet ik zeggen. Ja. Maar komt het alleen maar uit Amerika? Ja, totaal. De Anglo-Saxische cultuur, want ook het Verenigd Koninkrijk is Engeland. Niet alleen Amerika. Engeland, de bron van de hele woke-beweging is. Er is maar één bron voor. Wat iets anders is, is dat er natuurlijk inmiddels hier weer fusies zijn. Er zijn ook moslimbroeders en islamfundamentalisten die het heel fijn vinden om aan te haken bij de woke-beweging. Dat is een buitengewoon valse connectie. Maar dus in die zin komt het ook uit het Midden-Oosten, kun je zeggen. Maar de bron is natuurlijk totaal. Ja, zei je net al iets over, Jessica? Hey, pas op, islamofobie. Alles wordt tegenwoordig maar islamofobie genoemd. Kritiek zou een fobie zijn. En trouwens, waarom mag je niet angst hebben voor iets? Stel dat je dat zou hebben. Angst voor spinnen zal ook bijvoorbeeld je niemand kwalijk nemen. Iets heel anders. Het eindrapport van de parlementaire enquête. En we gaan naar de politiek. Martin, Drent. Mm-hmm. Wat fijn trouwens dat je hier helemaal bent in Rotterdam. 2,5 uur vanuit Groningen en straks 2,5 uur weer terug. Ga dat nog een keer doen, want we vinden het heel mooi inderdaad om aangehaakt te zijn bij heel het land. Groningen stond natuurlijk deze week in het middelpunt van de belangstelling. Laten we even luisteren naar de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. Nederland en de olies hebben 6 decennia volop geprofiteerd van de gaswinning. De gasbaten waren een belangrijke pijler onder onze nationale welvaart. Maar Groningen blijft achter met de gevolgen, met de schade, de onveiligheid, de pijn bij Groningers, de gevolgen voor dorpsgezicht en landschap. Het structureel negeren van de belangen van de Groningers heeft een prijs. De staat en de oliemaatschappijen zijn samen aan zet om de ereschuld aan hen in te lossen. Ja, een ereschuld, die moet dan ingelost, maar hoe doe je dat? Hoe nu verder? Nou, jij weet als geen ander. De voorbije jaren heb jij al gevoeld en weet je als geen ander hoe de Groningers hierover denken. Ze zijn gekrenkt. Ja. Nu is dat rapport hier. En de conclusies zijn natuurlijk, zoals je mag verwachten, niet mals. Ze zijn vernietigend. En nu? Ja. Hoe nu verder? Ja. Nou ja, dit is het rapport. 2000 pagina's. Ik heb hem even meegenomen. En ja, hier staan ook alle aanbevelingen in. Klinkt goed, hè? Dat klinkt wel goed, ja. Het is ook een hele doos om gisteren mee te nemen. Ja. En daar staan aanbevelingen in. En ja, nu is het aan de Kamer en aan de instanties om verbeteringen te treffen. Ja, dat is de formele route. Ja. Maar even een stap terug. Wat is je het meest bijgebleven van al de reacties die jij gehoord hebt? Nou ja, wat toch wel het belangrijkste is, Groningen zeggen, zie je nou wel. Wij hebben gelijk. En we hadden ook altijd gelijk. Een aantal jaren geleden werden Groningers nog wel eens uitgemaakt voor leugenaars. Of die scheurtjes, dat valt allemaal wel mee. Maar in dit rapport staat, Groningen zijn jarenlang voor de gek gehouden. Het ging altijd om winst maken, geld verdienen. Dat ging naar de schatkist, dat ging naar Shell en ExxonMobil. En de veiligheid deed er niet toe. Nou ja, en gisteren werd dat met zoveel woorden ook gebracht in die zaal waar heel veel gedupeerden zaten. We hoorden net de presentatie natuurlijk. Ik zat erbij en ja, dat was emotioneel voor een heel aantal mensen. Ja, veel leed had ze bespaard kunnen blijven natuurlijk. Ja. En als je zo lang, want dat is natuurlijk ook wat je gewoon de afgelopen jaren, dat kregen wij natuurlijk hier vanuit hier ook mee over die hele discussie daar, dat mensen niet geloofd werden en eigenlijk voor gek werden verklaard. Ja. Een soort gaslighting is het eigenlijk. Hè? Nou ja, en het ging nog een stap verder. Want ja, regelmatig moesten Groningers naar de rechter toe voor hun eigen veiligheid. Ja. Zelfs gemeenten gingen naar de Raad van State om de gaswinning maar naar beneden te krijgen. En dan moest de Raad van State, het hoogste bestuur gaan, moesten ingrijpen. Dus en nu? Dat is een hele. Maar ga je meestal even nadenken over het antwoord, toch? Ja. Nou ja, ik kan even een stukje zingen. Er valt natuurlijk heel veel te lezen. Het gaat vooral om de gedupeerden. En het gaat niet alleen om de scheuren die in de woningen zitten. Maar ik was bijvoorbeeld een week geleden bij een vrouw uit Loppersum. Die moest 2 jaar lang in een wisselwoning wonen. Dat is een soort van vakantiehuisje waar je in moet omdat je eigen huis onveilig is. En je eigen huis wordt dan gesloopt. Komt er een nieuwe woning. Nou, zo'n traject kan echt wel 2 jaar duren. Nou, die vrouw had een zoon van 20 jaar. En het was ook net in coronatijd. Die zoon sliep op een slaapkamer van 2,5 bij 2,5. Was net genoeg ruimte voor een eenpersoonsbed en een bureaustoel. En die jongen zei op de duur tegen zijn moeder van, mam, ik zie niet meer zitten. Ik voel me zo eenzaam. Ik zit hier maar in mijn hokje. Ik zie leven niet meer zitten. Nou, en toen die moeder dat vertelde, dat had ze al tranen in mijn ogen toen ze dat zei. Ja, en dan lopen de rillingen over je rug. En dat is het probleem. Die scheuren, dat kun je allemaal herstellen. Maar wat het met mensen doet en ook die mentale problemen, dat is het werkelijke waar. De scheuren in de huizen zijn te herstellen, al duurt dat wel heel erg lang. De scheuren in het vertrouwen, misschien wel helemaal niet? Nou ja, de vraag is, gaat dit rapport het vertrouwen herstellen? Nou ja, er staan zulke harde conclusies in dat het vertrouwen nu naar beneden is gegaan. Het vertrouwen waarin precies? Het vertrouwen in of er nog wel voor je gezorgd wordt dat je veilig bent. En dat is misschien wel het belangrijkste. Dat je veilig thuis kunt wonen. Dat is jarenlang niet gedaan in Groningen. Maar als er wordt gezegd dat de overheid heeft gefaald, de burgers niet voldoende heeft kunnen beschermen, dat geld boven veiligheid ging. Als je dat concreet zou maken voor mensen die het rapport niet kennen, hoe ging dat dan met die besluitvorming? En hoe ging het als je zegt, geld, belangen, winst was belangrijker. Kan je daar concreet een voorbeeld over voor geven? Ja, in 2012 was de aardbeving in Huizingen. Mm-hmm. Toen werd al gezegd, de gaswinning moet naar beneden. Want die aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in Groningen. Dat gebeurde niet. Er is juist besloten om allerlei onderzoeken te gaan doen. 14 onderzoeken. En daarna in 2013 was er een record hoeveelheid gas gewonnen. Met alle bevingen tot gevolg. Dus de besluitvorming was juist om meer te gaan winnen ten goede van de schatkist en de veiligheid. Hier speelden ambtenaren ook een kwalijke rol, topambtenaren een kwalijke rol. En dat is misschien wel het lastige van dit lijvige rapport, want zo moeten we het dan wel noemen. Iedereen speelde een kwalijke rol. Iedereen had zijn aandeel in dit heel nare hoofdstuk voor de provincie Groningen, voor al die Groningers. Ja, wie moet je dan uiteindelijk verantwoordelijk houden? Nou ja, wat ik om mij heen hoor, is dat er is nu iemand politiek verantwoordelijk. Dat is staatssecretaris Hans Velbrief van Mijnbouw. Geniet veel waardering en respect, toch wel? Zijn toon richting de provincie is goed. Dat wordt door veel Groningers heel erg gewaardeerd. Hij zegt altijd de gaskraan moet dicht. Mm-hmm. Maar ja, hij is wel politiek verantwoordelijk. Dus, en er zijn ministers opgestapt om minder, kun je wel zeggen. Ja, maar zitten Groningers er wat? Nee, het antwoord ga ik alvast geven. Want daar hebben we voldoende over gehoord en gelezen. Die zitten daar helemaal niet op te wachten dat nou iemand weer zou opstappen. Want daarmee zijn zij en zijn hun huis en hun leven is daar helemaal niet mee geholpen. Precies, en dat zeggen heel veel mensen ook die ik gisteren sprak. Dat is een Haagse discussie, hè, wie er nou moet opstappen en wie niet. Waar het werkelijk om gaat is die problemen oplossen. En bewijzen van als je een scheur ziet, dat je een nummer kunt bellen en dat de volgende dag er een wit busje komt om die scheur te herstellen. Maar daarmee is mijn indruk, ik geloof dat de NOS daar deze week een reportage over had, dat al die dorpen waar dan wel hersteld wordt, ja, dat zijn vaak huizen die komen uit de modellendoos. Dus al die dorpen, die sfeer van die dorpen, een middeleeuwse dorp, een middeleeuwse kerk. Nou, die kerken zullen niet vervangen worden door een kerk en een doos mag ik Een grote Finex-wijk straks. Dus dat gaat, het herstellen van scheuren herstelt niet in geschiedenis, zou ik willen zeggen. Dus in die zin is het herstel van vertrouwen is dan, blijft niet bij een scheur. Mag ik over dat vertrouwen nog iets zeggen? We hebben in 2015 ook een rapport gehad. Weliswaar geen parlementaire enquête, maar een onderzoeksraad voor veiligheid. Onder voorzitterschap van Tjibbe Joustra. Een topambtenaar, gerespecteerde figuur. En wat staat daarin? Ik heb het net nog even onderweg hierheen de conclusie gelezen. 1-op-1 hetzelfde als bij dit verhaal 8 jaar later van de parlementaire enquête. Inclusief het centrale thema herstel van vertrouwen. En herstel van de huizen. En dat is in de afgelopen 8 jaar onvoldoende gebeurd. Hè? Dus waarom zou het de komende jaren dan wel snel gaan in de bureaucratische firma Nederland? Ja, keer op keer zijn die doelen niet gehaald. Hè? Er werd gezegd, we willen 1000 huizen versterken, is niet gehaald. Dus die doelen worden inderdaad niet gehaald. En wat je net zei, Siep. Hier staan aanbevelingen in die we inderdaad al 10 jaar horen. He, er moet ruimhartigheid zijn voor Groningers. Hierin staat ook weer, het moet menselijker, het moet milder. Maar daar is jarenlang, is dat al geroepen. Dus de vraag is, wat gaat er nou gebeuren? En laten we hopen dat hier iets mee gaat gebeuren. Nu. Ruimhartig zijn we nu in ieder geval ook voor Jan Vincent van Zuiden en Groningen. Want de wedstrijd Groningen-Excelsior, op dit moment wordt hier gespeeld. Jan Vincent, er is gescoord. Ja, FC Groningen heeft er zojuist 3-0 van gemaakt. Liam van Gelder, de rechtsback, die maakt zijn eerste doelpunt in dienst van FC Groningen. Hij zet zelf de aanval op aan de rechterkant, zet goed door. En jast die bal met links in de kruising. Wat een wilde voor FC Groningen. Ze staan met 3-0 voor tegen Excelsior met nog 20 minuten te gaan. Ze winnen bijna nooit meer, maar wij hebben een politiek verslaggever voor RTV Noord uit Groningen. En ja hoor, 3-0. De wilde kan inderdaad niet op. Mocht ook wel in deze diepdroeve week voor Groningen. En daar gaat nog een hele onzekere toekomst voor hen allemaal komen. Dank voor je komst naar deze studio, Martin Drenthe. Wat ik net zei, zeg ik nu opnieuw. Heel graag tot de volgende keer. Andere mensen blijven zitten. En zo dadelijk schuift ook een icoon aan. Mogen we dat zeggen? Ja, tuurlijk wel. De stadionspreker van Feyenoord, Peter Houtman. Siep heeft hem zien voetballen en die zegt hoe dat eruit zag. Wat heeft nog gespeeld met Cruijff, hè, bijvoorbeeld? Nou, hebben we het zo dadelijk uitgebreid over. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. De koloniale wortels van de protesten in Suriname. Wij keuren af een beleid waar je familie en vrienden slechts benoemt. De successtory van Zuid-Korea. Samsung, Zuid-Korea's grootste industriële concern, is klaar voor de 21ste eeuw. En het verhaal van de Afrikaanse Che Guevara, Sankaré. En toen hoorde ik militaire muziek op de radio. Nou ja, dan weet je wel dat er een staatsgreep is. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Als vrijwilliger voel ik dat ik zinnig bezig ben. En het is superleuk om te doen. Vrijwilligers doen het toe. Daarom organiseert het Oranje Fonds op 10 en 11 maart NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/NL Doet. knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Vanavond in Kassa. Ontbijten buiten de deur voor een paar euro. Is het een goed idee? Of niet te hachelen? De zoektocht naar het lekkerste budgetontbijtje zie je vanavond in Kassa om 7:15 op NPO 2. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Hallo Jumbo! Nu extra goedkoop witlof 500 gram, 89 cent. Scharrel kipfiletreepjes of kipdijblokjes, 2 voor 8 euro. En Wagner pizza's en piccolini's, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Sofonisba Anguissola, de meest roemrijke vrouwelijke schilder van Europa. Haar betoverende portretten zijn zo levensecht dat ze lijken te ademen. Nu in Rijksmuseum Twente. Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. 6 uur. NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine met schrijver Jessica Duurlacher, met schrijver en journalist Siep Winia, met onze cabaretier, columnist Marcel Verrek en met de stadionspeaker van Feyenoord, Peter Houtman, ooit begenadigd voetballer en nu dus al 25 jaar lang de man die de Feyenoord-fans iedere week opnieuw, of eens in de twee weken, opzweept. En zo dadelijk gaat hij ook sfeer geven hier in de kantine, voor zover die er al niet is. Want die is er wel hoor. Zo dadelijk uur 2 vanuit Rotterdam, dus nu eerst de hoofdpunten van het nieuws, gelezen door Jan van de Putten. Nabestaanden van de slachtoffers van de dodelijke schietpartij vorige maand in Zwijndrecht zijn opgelucht dat de dader vanmiddag is opgepakt. Ze zeggen dat ze dit weekend geen betere mededeling konden krijgen en dat ze zwaar ontroerd waren. Min V werd rond 12:30 vanmiddag aangehouden in Schiedam, zegt de politie. We hebben de man kunnen aanhouden dankzij een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk. Op het moment van de aanhouding zat de verdachte alleen in zijn auto en de auto is in beslag genomen voor verder onderzoek. Min V schoot vorige maand zijn ex-vriendin en haar moeder neer op een parkeerplaats bij een winkelcentrum. Zijn ex raakte daarbij zwaar gewond en haar moeder kwam om het leven. Daarna vluchtte die en bleef die lange tijd onvindbaar, tot vanmiddag dus. Enkele honderden Russische Nederlanders hebben vanmiddag in Den Haag gedemonstreerd. Voor de Russische ambassade spraken ze zich uit tegen de oorlog in Oekraïne en tegen president Poetin. Verslaggever Mark Hamer was erbij. So thank you very much everyone for coming here today and say we are against war. We are Russians, we stand by Ukraine and we are against this war. Ira Heuvelman van Free Russia NL. Wat is dat voor organisatie? Wij zijn een grassroots community van Russisch sprekende mensen in Nederland. Ik zie allemaal Oekraïense vlaggen. Dat klopt, want wij staan aan de kant van Oekraïne. Maar wij zijn allemaal Russen en wij staan toch wel aan de kant van Oekraïne. Wij zijn tegen de oorlog en wij zijn tegen de regime, tegen Poetin. Al eerder demonstraties gedaan? Klopt, wij zijn verenigd in 2021, toen Navalny was gearresteerd. En toen gingen wij voor het eerst demonstreren. En inmiddels zijn we alleen maar groter geworden. Want de ellende van toen is nog niet geëindigd eigenlijk. En er is alleen maar nog meer ellende bijgekomen, helaas. De oorlog is begonnen. Why are you demonstrating today? So I originally come from Moscow and I live in Netherlands already 2 years, but what's going on? I'm deeply sorry for Ukraine and I cannot just stay home. Deze mevrouw vertelt dat ze uit Moskou komt, al 2 jaar in Nederland woont. Dat ze de afschuw wil uitspreken over wat er gebeurt. Every day you wake up with this feeling that you cannot do anything and people die and you are just... En ze zegt ook, ja, ik kom uit Rusland, dus ik voel me toch ook verantwoordelijk voor wat er gebeurt. And you are born in Russia, so you are indirect responsible. Poetin naar Den Haag! Poetin naar Den Haag! Wij hebben mensen gevraagd om hun vrienden in Rusland iets door te geven eigenlijk. Iets wat zij zelf niet kunnen uitspreken daar. En via vrienden hier in het vrije land kunnen zij dat wel doen. Hier wordt verteld wat daar niet kan verteld worden. Dat klopt. Ja, dat is een voordeel van de vrije land. Slava Ukraine! Slava! Dan gaan we door met ander nieuws. Rusland heeft de olieleveranties naar Polen via de Druzhba-pijplijn stopgezet. Het Poolse olieconcern PKN Orlen heeft nog een contract met één Russische olieleverancier om tot het eind van dit jaar olie te ontvangen via de pijplijn. In de haven van Vlissingen heeft de politie 6 mensen gearresteerd. Vermoedelijk zijn het mensen die drugs uit zeecontainers halen. De jongste verdachte is 15. Bij de aanhouding afgelopen nacht loste de politie waarschuwingsschoten. In de campagne naar de statenverkiezingen pleit de Partij voor de Dieren voor meer boeren, maar voor minder vee. Boeren moeten natuurinclusief gaan werken, zegt partijleider Ouwehand. Volgens haar is het hoog tijd om boeren en dieren te bevrijden uit een onhoudbaar systeem. Het NOS-journaal. De afgelopen 5 jaar zijn er ruim 1500 bushaltes verdwenen. Een krimp van zo'n 7% blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. In Drenthe en Groningen was de daling het sterkst, zo'n 16%. Maar hoeveel mensen echt last hebben van het verdwijnen van bushaltes is moeilijk te zeggen. De TU Delft schat dat de afgelopen 5 jaar minder dan 1% van de busreizigers daardoor werd geraakt. Overigens kwamen er in Zeeland en Flevoland juist haltes bij. Wielrenner Dylan van Baarle heeft de omloop Het Nieuwsblad gewonnen. De renner van Jumbo-Visma kwam solo over de streep bij de eerste grote koers van dit seizoen. En van Baarle was zelf verrast door zijn overwinning. Oh ja, dat had ik niet zo zien aankomen. Ik denk dat het een hele mooie dag was voor de ploeg. We hebben de controle gepakt vanaf het begin en de koers hard gemaakt vanaf de lange munt en ja, het heeft geloond. Ja, beschrijf eens eerst even je gevoel, want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je komt hier als winnaar over de streep, solo, zoals we dat van jou kennen, dwars door Vlaanderen, natuurlijk Parijs-Roubaix. Ah, dat is onvoorstelbaar volgens mij. Ja, ik kan zelf ook nog niet geloven. Maar ja, zoals de ploeg vandaag gewerkt heeft, zo wilden we het ook doen. We hebben een supergoed trainingskamp gehad in Tenerife. Wist jij dat je zelf die benen had om het af te maken? Ja, het is altijd lastig als je van een trainingskamp komt om te weten hoe je ervoor staat. Maar gisteren voelde ik me best wel goed op training. Dus ja, ik wist wel dat ik in orde was. Maar het is altijd nog even afwachten hoe dat dan in de koers gaat zijn. Nederlandse winnaar dus, Dylan van Baarle, in gesprek met Gio Lippens. En de vrouwenkoers werd gewonnen door Lotte Kopecky. De eerste Belgische vrouw die de omloop wint. Lorena Wiebes werd tweede. Het is 6:07, het weer nog vanavond vrij helder. Vannacht in het binnenland lichte vorst. Morgen droog en zonnig, een frisse noordoostenwind. En het wordt ongeveer 6 graden. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Vanaf april te zien van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAdeMusical.nl. Ik dacht, ze komt mijn tv weghalen. Maar ze kwam me een baan aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak. Zoals onze samenwerking met Timing Uitzendbureau. Om mensen met een betalingsachterstand aan werk te helpen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van varen, drijven, go with the flow. Zoveel verschillende plekken en altijd weer iets moois. En nu even helemaal niks. Wij houden van elke dag een ander uitzicht. Op de Middellandse Zee, ergens tropisch of langs Noorse fjorden. Met elke dag genietgarantie. Wij houden van een cruisevakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Kies jouw duurzame telefoon op Fairphone.com. Change is in your hands. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Lekker kamperen met een goed bed doe je in een Smitveld vouwwagen. Geniet van eindeloze avonden onder de gezellige boogluifel. De beste combinatie van trailer en stormtent. Voor fijne vakanties ga je naar smitveldvouwwagens.nl. Pink Floyd's Roger Waters. This is not a drill. Met zijn nummers van het gouden tijdperk van Pink Floyd. Vrijdag 7 april. Ziggo Dome Amsterdam. Kaarten en info. mojo.nl/Roger Waters. De makkelijkste vouwwagen vind je op smitveldvouwwagens.nl. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een fiets. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit de Doelenstudio in Rotterdam. Fijn dat u luistert. We zijn nog een uur bij u, tot 7 uur dus, met een vat vol verhalen en fijne gasten. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En bij ons aan de stamtafel schrijver Jessica Deurlacher en journalist Siep Vinia. Zo dadelijk schrijft ook nog een man aan die als geen ander in staat is om sfeer te maken. Ik heb het over de stadionspeaker van Feyenoord, Peter Houtman. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app. Of via Twitter, gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. 3-0 was het, 3-0 blijft het bij Groningen tegen Excelsior, Jan-Vincent van Zuiden. Daar lijkt het wel op. Er zijn nog 5 minuten te spelen en het staat 3-0. En beide ploegen zijn vooral aan het wisselen geslagen. En een van die wissels is Jetro Willems. Die is neergestreken bij FC Groningen. Hij speelde bij grote clubs als PSV, Eintracht Frankfurt en Newcastle United. Hij had nu geen club meer, maar vond onderdak bij FC Groningen. En hij maakte vanavond zijn debuut. En dat doet hij dus met een 3-0 overwinning. Zo lijkt het, want beide ploegen geloven het wel zo'n beetje. De spanning is eraf. FC Groningen is blij, want na 11 wedstrijden op rij niet gewonnen te hebben, gaat dat vanavond wel lukken. Ze staan met 3-0 voor tegen Excelsior. Dankjewel. En hij is er ook deze week. Onze columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Althans, leuk nieuws, want het was me een dikke bak... een enorme bak ellende. Het was een hele lelijke... Het was een onmooie week. Goed oppassen dat ik niet naar zwaar discriminerende diepte afdaal met DAHL. Het erge is dat het opkuisen van die kinderboeken alleen maar wordt toegepoetst. Gepast vanwege de angst dat doorwokte ouders die kinderboeken niet meer willen kopen. Om het geld dus. Dat is uiteindelijk altijd belangrijker dan de principes. En dat brengt ons meteen bij Groningen. Eigen ramp eerst. Want ja, het Midden-Oosten huilt. Voor zover dat al niet door allerhande strijders in de puin was geschoten, sidderde de aardkorst weer om wat zich daar bovenop allemaal afspeelde. En jubilea horen leuk te zijn, maar de eerste verjaardag van de oorlog in Oekraïne is dat allerminst. Vooral ook gezien de voorspelling dat het waarschijnlijk niet het laatste jubileum is. Vladimir Poetin is niet van plan te stoppen met zijn haperende moordtournee. De Russen staan blijkbaar allemaal achter hem. En degenen die dat niet doen, drinken zich waarschijnlijk een slag in de ronde. Onder andere dankzij de firma Heineken, die zich over de leveringszekerheid van hun innovatieve drankjes heel wat minder helder heeft uitgelaten dan je op grond van hun aloude slagzin zou vermoeden. Maar goed, eigen ramp, eerst Groningen. Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning is wat de Groninger bodem allang niet meer is. Snoeihard. De toestand in de gaskolonie is onthutsend. Zelfs het roemruchte FC Groningen staat op het punt door de bodem van de Eredivisie te zakken. Al hebben ze dan net gewonnen tegen Excelsior. Kunnen de conclusies van dit rapport nog door de verantwoordelijke politici weg worden gehinnikt en gegrinnikt? Dat lukt zelfs niet met lachgas en ook niet met andere bedwelmende dampen die het actieve geheugen strategisch uitschakelen. Ach, wie er ook allemaal de schuld gaan krijgen en wie allemaal politiek de pijp uit zullen gaan. De Tweede Kamer zal minder op zijn grondvesten schudden dan het Hoge Noorden zelf. Want zullen de aanstaande wereldkampioenschappen sorry zeggen, met holle ogen deemoedig knikken en als een tot slaaf gemaakte door het stof kruipen om de Frank Weerwind trofee uitmonden in ruimhartige schadeloosstellingen? Zoals veel burgers inmiddels de overheid wantrouwen veel uitvoerders van de overheid al jaren de burgers. En als er geen vertrouwen is, dan komen er regels en controles die een veelvoud kosten van de schade. Als je al wat krijgt, want de leveringszekerheid is voor de getroffenen allerminst gegarandeerd. Ik moet bij dit hele pandemonium denken aan de impact van het bekende marshmallow-experiment. U kent het waarschijnlijk wel. Kinderen kregen een lekkere marshmallow. Zeg je nou marshmallow? Marshmallow. Marshmallow. Ja, je hebt in Amerika wel mars. Ik heet zelf ook mars, maar marshmallow. Maar er werd bij gezegd dat ze er nog één zouden krijgen als ze die niet meteen de eerste zouden opeten. Ondanks de menselijke natuur, gevormd in gevaarlijke, voedselarme tijden toen wij nog over de savanne struinden als holemannen, zeg maar hazesachtige en doelmanbelagende PSV-supporters. Ondanks die genetische dwangbuis waren er inderdaad kinderen die zich wisten te beheersen en daarvoor werden beloond. Dat waren de zogenaamde slimme kinderen. Kinderen met overzicht, intelligentie en zelfbeheersing. Kinderen die je later misschien in een regering of in de top van het bedrijfsleven terug zou kunnen zien. Zou je hopen. De aarde is een marshmallow. Ik krijg er niet meer uit mijn mond. Een marshmallow waarvan er sowieso maar één is. Dus meteen helemaal opeten is niet zo slim. Maar ja, probeer dat maar eens aan je kiezers en je aandeelhouders uit te leggen. Pakken wat je pakken kan en daar een mooi verhaal bij bedenken. Leveringszekerheid voor het algemeen gasbelang, maar ook stikstofprocedures vertragen tot de snelheid van dikke stront om de fakkelende boerenachterban te bedienen. Tijdens de verkiezingen in de provincies tegen je eigen landelijke beleid ingaan. Schiphol met zijn zogenaamde onhoorbare niet-fossiele vliegtuigen binnenkort. En zelfs ook Ajax-trainertje Heitinga, die zijn kansloze ploeg dominant vond. Heel dominant in het de bal naar elkaar toespelen op de eigen helft. Voel ik hier een vergelijking met de politiek opkomen? Kortom, het was een dikke, lelijke, vreselijke, rampzalige KUT-week waarbij we het carnaval niet als excuus kunnen blijven opvoeren. Maar jullie kennen mijn opgewekte natuur, dus wil ik toch proberen met iets vrolijks af te sluiten. De sneeuwklokjes bloeien, maar ondertussen wel 40 dagen eerder dan 50 jaar geleden. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Ja, nog 2,5 weken en dan mogen we stemmen voor waterschappen en provinciale staten. De gekozen statenleden bepalen uiteindelijk de samenstelling van de Eerste Kamer. Hoe groot wordt het verlies daar van het CDA? Hoe succesvol is de samensmelting van PvdA en GroenLinks? En hoe groot de nederlaag van de coalitiepartijen? Morgen in WNL op zondag het eerste grote lijsttrekkersdebat. En aan de telefoon onze collega Rick Nieman. Hey Fidan, hey Wieger, hallo. Hey Rick, heb je er zin in? Zeker. Ja? Ja, natuurlijk joh. Ja, ben je niet ook een klein beetje zenuwachtig? Dat valt wel mee. We hebben dit al 4 jaar geleden ook een keer gedaan. We hebben een aantal keer debatten gehouden met de nummer 70 lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik heb toen ik nog bij RTL zat een aantal keer een debat mogen leiden. Dus nee, zenuwachtig niet meer, maar gespannen wel, want ik hoop dat het een leuk debat wordt. Wat denk je? Wie gaan het tegen elkaar opnemen? Ik denk dat het leuk wordt, omdat de belangen vrij groot zijn. We hebben de 6 lijsttrekkers van de Eerste Kamerfracties. Ja, officieel heet dat niet zo, maar degene die bovenaan de lijst staan. Van de 6 grootste partijen nu in de Kamer gevraagd. Dus dan heb je Edith Schippers, VVD, Anne van Nanninga, JA21, Theo Boven, CDA, Marjolein Faber, PVV, Paul van Meenen, D66 en Paul Rozemuller van GroenLinks. Mm-hmm. En die gaan over 6 verschillende thema's met elkaar in debat. En ik denk, daar zitten een paar goede debaters bij. En er zijn mensen die echt nog wel een verschil moeten maken. Dus ik denk wel dat het een heel goed debat zou kunnen worden, Jan. Ja, als je een goede debater zegt, wie denk je dan? Rozemuller is een goede en gehaaide debater. De enige die er 4 jaar geleden ook bij was. En heeft natuurlijk een gigantische staat van dienst. Maar Adelbal Nanninga tegenover Edith Schippers van de VVD. Lijkt mij interessant. En iemand als Theo Bovens is weliswaar een zeer erkende bestuurder, maar zal toch ook het CDA op de kaart moeten zetten? Want zoals jij net ook al zei, die moeten even wel een slag maken. Ja, en de thema's, welke thema's worden besproken? Ja, de thema's, denk ik, van dit moment, migratie, stikstof, klimaat, wonen, veiligheid op straat, de economie, koopkracht, het komt allemaal aan bod. En bijvoorbeeld een van de dingen waar Marcel het net over had, wat gaan partijen doen in de provincie? Die wat tegenover, ik hoor mezelf trouwens hard terug bij jullie, zeg. Wat gaan de partijen doen in een provincie dat anders is dan het nationale beleid? Dat wordt natuurlijk heel interessant. Dat geldt zowel voor stikstof als bijvoorbeeld voor migratie. Even, als je het kijkt, hebt over de spreidingswet. Daar zit heel veel spanning in en daar gaan we het morgen ook over hebben. Is het geluid nu beter overigens? Ja, ja, dankjewel. Mooi. Partijen hebben wel zelf een stelling mogen aandragen, toch? En de lijsttrekkers daarmee, ja, dus wat, ja, wat we die partijen gevraagd hebben is: draag nou zelf een stelling aan, dan mag jij die 1 minuut verdedigen. Zodat ze allemaal een keertje aan bod komen. Ze mogen ook allemaal een keertje als eerste reageren op de stelling van een ander. Want ik heb dat in het verleden ook vaak meegemaakt. Als je zelf stellingen gaat bedenken, dan de onderhandeling om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen, zou er niks bij zijn. Die partijen zijn echt ongelooflijk gespitst op de stellingen die ze willen bespreken. Dus deze manier, laat ze zelf maar iets aandragen, dat werkt een stuk beter. Morgen dus om 10:00 te zien op NPO 1. Natuurlijk op NPO 1 WNL op zondag met niemand minder dan Rick Niemann. En dus de 6 lijsttrekkers van de grootste partijen nu in de Eerste Kamer. Heel veel succes en plezier morgen, Rick. Oké, dank jullie wel. Veel succes, Rick. We gaan allemaal kijken en nu luisteren naar Jan Vincent van Zuiden. Voor het absolute slotstuk van Groningen Excelsior. Ze winnen, eindelijk. Na 11 keer, wat zei je, Jan Vincent? Luister maar naar het applaus, want het is afgelopen. 3-0 is het gebleven. Groningen wint dus na 11 wedstrijden zonder winst. Eindelijk weer eens een keertje. Ja, en Excelsior, dat wordt het nu toch wel echt spannend voor. Die hebben nu al 6 wedstrijden op rij niet gewonnen. En de laatste 4 wedstrijden ook geen doelpunt gemaakt. Ja, Groningen klimt door deze overwinning weer wat omhoog en komt op 3 punten van Excelsior. En die staan nu op de veilige 15e plaats. Maar het wordt nog spannend. Groningen is in ieder geval heel erg blij met eindelijk weer een overwinning. 3-0. 70 actieve herinneringen aan een gaaf gidsland. Dat is de titel van het nieuwste boek van Siep Winia, journalist en schrijver hier aanwezig. 70 actieve herinneringen, die hebben een leidraad. Die zijn op een of andere manier aan elkaar verbonden, Siep. Hoe zou je die leidraad typeren? Als een kenschets van het Nederlands van de woelige jaren 20 van de 21e eeuw. Ja, want woelig zijn ze wel. Hè? Ja, en er wordt... Dat schrijf je trouwens ook in het voorwoord. Journalisten kijken wat mij betreft vaak te weinig terug op zelfs maar de dag van gisteren. Dus er wordt ontzettend vooruitgekeken. Terwijl de meerwaarde vaak schuilt in het... dat doe ik mijn eigen voordeel ook mee, op mijn manier dan. Door juist wat afstand te nemen. Ja, want als je terugkijkt kun je de opmaat zien. Ja, en in mijn geval loop ik al wat langer mee. Dus ik kan ook niet per se spreken over alleen de woelige jaren 20. Want die hebben natuurlijk, we hadden het bijvoorbeeld net over woke en zo. Nou ja, de aanloop daarvan was al langer gaande. Maar Black Lives Matter bijvoorbeeld was pas in 2020. We hebben natuurlijk in 2020 hadden we ook corona. Dat heeft een ontzettende een nasleep. Dat is een deel van ons collectieve geheugen geworden, kun je wel zeggen. Heeft ook een... hebben ook veel ervaring mee gedaan over de rol van de overheid. Hoe bijna dictatoriaal de overheid kan en volgens sommigen ook mag worden in zulke tijden. Ik ben zelf nogal gekant, heb ik ook een heftig hoofdstuk over geschreven over de avondklok van 2 jaar geleden. Mm-hmm. Op het moment dat er is eindeloos politiek geprobeerd om die avondklok er doorheen te jassen. En op het moment dat hij kwam, werd gezegd dat hij maar voor een week was of voor kort. Uiteindelijk heeft hij geloof ik 2-3 maanden geduurd. Terwijl nooit iemand heeft kunnen begrijpen wat er de meerwaarde daarvan zou zijn. De ervaring die ik dan graag uithaal, die stijgt uit boven dat moment. En die luidt, ja, als je de overheid de ruimte geeft, de staat de ruimte geeft om mensen te bedillen, zelfs al heeft het geen enkel nut, dan zullen ze die kans niet laten lopen. Nee. Zoals iedere bureaucratie altijd meer wil de staat dat ook. Om zichzelf in stand te houden, dat toch zeker. In de inleiding schrijf je over je eigen drijfveer ook als journalist, of ambitie misschien ook wel. Vat krijgen op wat voorbij trekt. Chroniqueur van deze tijd, zei je Fidan net ook al. Is dat gaandeweg moeilijker geworden om vat te krijgen op wat voorbij trekt? Nee, geloof het niet. Want als je wat, naarmate je wat minder gejaagd wordt in dit opzicht... Kijk, ik ben vroeger dagbladjournalist geweest. Dan ben je per definitie bijna gejaagd. Toen ben ik vervolgens meer dan 20 jaar weekbladjournalist geworden. Dan krijg je al wat meer de mogelijkheid om boven de waan van de dag... Dan wordt het misschien de waan van de week. Maar als het een beetje mee zit, de waan van het jaar of de jaren. Dus ik ben daar, zou ik durven pretenderen, redelijk getraind in geraakt... om juist een beetje afstand te nemen van de waan van de dag... En dus relatief gespecialiseerd te raken in wat er al was. En de continuïteit van de dingen. Dus mensen zeggen bijvoorbeeld dat dit boek heel veel over Mark Rutte gaat. Ja, kijk ervan op. Ik bedoel, dat is de recordpremier van dit land. De machtigste politicus van dit land misschien. Volgens sommigen is dat Sigrid Kaag, maar... Over die 12,5 jaar is. Als je zegt, dit is het land van Mark Rutte. Want inderdaad, hij komt heel veel terug in je boek. Maak je hem daarmee ook niet te groot? Hij zelf zou sowieso zeggen: ja, tuurlijk, ik ben maar een. Ja, maar dat beschrijf ik ook. Dat Mark Rutte, bescheiden speler. Hij heeft natuurlijk tal van talenten. Niet per se is hij altijd degene die het beste resultaat voor dat land oplevert, in mijn analyse. Maar hij is wel buitengewoon knap. In het bereiken van de machtspositie en het continueren van die machtspositie. En een van de instrumenten die daarbij toepast, is het kleiner maken van zichzelf. Hey, dus nu niet in de aanloop naar de statenverkiezingen. Zie je mijn agenda hebben, een grote internationale agenda. Dan zit je weer in Kiev, dan zit je weer in Washington, dan zit je weer in Brussel. Ik ben natuurlijk een ontzettende kwaaie denker te veronderstellen dat het ook maar iets te maken heeft met de campagne voor die statenverkiezingen. Maar hij doet daar niet gewichtig over. Nou, nee, maar hij maakt zichzelf over het algemeen kleiner. Maar hij is niet pronkzuchtig. Wat is hij? Hij is niet pronkzuchtig. Nee, hij loopt er niet mee. Nee, maar nou, kijk, de mini-analyse luidt dat hij zozeer gefocust is. Hè, dus hij is in die zin een sportman, zou je kunnen zeggen. Die gefocust is en die is zodanig gefocust. Dat hij daardoor ook op al die andere fronten... dus alles wat hij doet, zoals deze redenering... is ondergeschikt aan het hoofddoel. En het hoofddoel is niet eens het beleid te bepalen... nee, in de positie te zitten waar je de grootste bent. Ik zei het net en jij schreef daar zelf over... vat krijgen op deze tijd, een van je drijfveren. Is dat ook een van de drijfveren van jou als romancier, Jessica Duurlacher? Of zeg je nou juist in zekere zin... deze tijd ontstijgen of ontvluchten misschien wel? Nou, ontvluchten niet, maar vat krijgen op de tijd. Dus dat is een mooi streven, maar niet per se het streven van mij als romanschrijver, denk ik. Nee, ik bedoel, misschien wel in bepaalde romans of zo, maar niet in het algemeen. Dat is toch meer als je echt voor kranten schrijft, denk ik. En, maar we hebben samen gestudeerd, hè? Ja. Tegelijkertijd. Ja. En Nederlands. En, en we zijn allebei afgestudeerd. Met wie jij gezamenlijk Ik heb met iedereen gestudeerd. Ja, ja. Ik heb nog niet eens zo heel lang gestudeerd. Maar, jij bent afgestudeerd op Brakman. Op Willem Brakman. En ik op Gerald Krol. Ja, en allebei op postmodernistische aspecten. Ja. Elma Draaier was nog niet zo lang geleden ook. Straks even een lijst in met mensen met wie jij gestudeerd hebt. Gaan we die volgende week uitnodigen. Maar dat wou ik niet zeggen. Ik wou zeggen over dat postmodernisme. We hadden het er straks eventjes toen we elkaar zagen. Hadden we het erover. Dat de kunst altijd op de ontwikkelingen vooruit loopt. En dat het postmodernisme de band met de werkelijkheid heeft doorgeknipt. En dat er allemaal verschillende verhaalstructuren zijn gekomen die naast elkaar. Postmodernisme was altijd dat het gaat over hoe je het ziet. Ja, hoe je het ziet. Er is geen vaste waarheid. Nee, het gaat erom. Modernisme had nog iets van subjectiviteit. Ja. Het klinkt allemaal erg als eind 20e eeuw. Ja, dat klopt. Ja, maar goed, maar als dat is precies wat het is. Probeer jou een beetje te duiden in hoe het zo gekomen is. Daar gaat mijn boek in ieder geval niet over. Nee. Nou, althans, dat is ook niet waar. Dat weet je misschien niet. Nee, maar dat is ook niet waar. Want ik schrijf regelmatig terug naar de vorige eeuw. Hè. Zeker. Ja, maar het heeft niet zozeer met vorige eeuw. Al was het maar omdat veel dingen van heden niet gisteren zijn begonnen, maar tientallen... Daarom. En de kunst heeft de neiging om op de dingen vooruit te lopen. En nou, daarin krijg je dus ook boeken waarin die onthechten... waar mensen hun eigen werkelijkheid en werkelijkheden... naast elkaar werden gethematiseerd. En dat zie ik nu ook in de politiek. En ook in de ontwikkeling van de maatschappij zie ik dat mensen... in hun eigen verhaal leven naast elkaar heel moeilijk bij elkaar komen... Dus nou ja, dit even als filosofisch fundament. Ja, maar ja, goed, die elementen komen wel langs. Hè? Dus ja, dat hoort wel best. Want kijk, als in Den Haag als een van de grote problemen wordt gezien... dat, hoe heet dat ook weer? Dat de mensen zo tegenover elkaar staan en zo... dan zal dat ongetwijfeld een probleem zijn. Alleen het grappige is dat datzelfde thema 30, 40 jaar geleden gold dat nog in met name linkse kring als iets positiefs. Dat je profileerde, dat politieke helderheid werd als een wat als iets positiefs gezien, terwijl het nu door dezelfde mensensoort als gevaarlijk wordt gekwalificeerd. Mm-hmm. Jij schrijft in je boek, Siep, mooi vind ik over dat verleden. Wij hadden vooral in het begin van het boek een beetje het gevoel dat je voelt er een beetje nostalgie. Het is een beetje melancholisch hoe jullie als journalisten en kunstenaars, schrijvers bij elkaar kwamen in Café het Arendnest, Café de Klepel. Oh ja. En ik las het ook met een gevoel van, goed, nou ja, ik bedoel, er zit wel een leeftijdsverschil tussen ons, maar die goede oude tijden. Je schrijft ook ergens van, ja, nu in diezelfde buurt komen de juppen voorbij en de toeristen voorbij. Ja. En, nee, dat is zo. Voel je het ook echt zo? Ja, ik denk zeker dat er een verschil is. Er is 9-11 is natuurlijk is een punt. Want we hebben het eerder in het programma gehad over dingen die je niet kunt zeggen. Humor die je niet kunt plegen. Nou, dat hebben we na 9-11 en islamitische terreur en zo zeker ook al gehad. En inderdaad, in het café Het Arendsnest, daar hing ik aan de bar met de advocaat, een bekende advocaat ook, met de loodgieter. En wat is meer zei... Theo Hedema bedoel je? Dat was Theo Hedema. Ja. En, maar ook de conciërge van de belendende school, die echt niet van een andere, die was echt van, is nog steeds van de PvdA geloof ik. En daar werd misschien, er was trouwens wel in de dagen dat Fortuyn al vermoord was, maar toch kon je daar vrij breed en open. En daarna gaf de verliezer van het debat voor iedereen een rondje, weet ik veel. Moest je vaak rondjes geven, Sien? Nou, het hoeft misschien niet, maar het gebeurde wel. Ja, nee. Maar wat is het belangrijkste verschil, denk je, als je kijkt naar... Het klinkt, je zegt meer open met elkaar zitten en praten en elkaar opzoeken. Wat is daarin dan veranderd? Nou, de grote kloven, dus toch de intolerantie is een groot, is een van, of tenminste een van de aspecten die heel opvallend zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat dat niet alleen in Nederland zo is, maar die, een soort vijandigheid die je... Maar mensen moeten elkaar toch ook fysiek ontmoeten, want dus, veel gaat via het internet, dat is echt wel een ontwikkeling. Ja, maar goed, de veronderstelling is vaak dat internet, ik vind dat zelf nogal een makkelijke analyse, maar dat internet, sociale media, Twitter vooral, zouden zorgen voor die botsing tussen mensen en politici en stromingen en ideeën. Nou, dat is niet helemaal onwaar. Niet alleen. Niet alleen. Nou, het zal daartoe bijdragen, maar je kunt niet de techniek... Maar wat jij dus zegt, Jessica, misschien ben je dat met hem eens of juist niet. Botsing, zegt Siep, was voorheen helemaal geen probleem, maar nu dus wel. Nou, er is veel meer polarisatie, zoals dat dan tegenwoordig. Maar dat is er, omdat er ook wel heel erg grote dingen zijn gaan spelen. Inderdaad, met 9-11 is er een hele vreemde césuur ontstaan tussen vroeger en nu. Maar ook tussen mensen die vonden dat we het ernaar gemaakt hadden. Hè, en daarom werden de Twin Towers aangevallen. Die stroming is er. En dat er het ging wel zo breed, hè? Dus ik bijvoorbeeld vooraanstaande D66'ers, mensen die ik zeker op dat moment respecteerde, die tot mijn verbazing zeiden dat islamitische terreur ook wel een motief had en zo. Mm-hmm. En die dat allemaal redelijk vonden. Moesten maar niet van de lelijke dingen zeggen. Dus Roald Dahl kritiek, zal ik maar zeggen. De tijd verandert en hoe de tijd verandert is onder andere te lezen in je meest recente boeken, zie ik. Maar vele boeken zullen natuurlijk nog volgen. Ja, die moeilijke titel waar niet iedereen in 70 actieve herinneringen. Nou, bij jou is het weer gelukt. Ja, mij ging het mis. Sydney Dijkers komt hier voor de hoofdpunten van het nieuws van even voorbij 6:30. NPO Radio 1. De afgelopen 5 jaar zijn er ruim 1500 bushaltes verdwenen. Dat is een krimp van zo'n 7%, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen. In Drenthe en Groningen was de daling het sterkst, zo'n 16%. In het centrum van Berlijn demonstreerden zeker 10.000 mensen tegen de oorlog in Oekraïne. Ze pleiten voor onderhandelingen over beëindiging van de oorlog en zijn tegen het leveren van wapens aan Oekraïne. Rusland stopt de toevoer van olie via een pijplijn naar Polen. Een Pools oliebedrijf had nog een contract met 1 Russische olieleverancier tot het einde van dit jaar. Inwoners van Polen zullen er volgens het bedrijf niets van merken dat die toevoer eerder is gestopt, want Polen is voor maar een tiende nog afhankelijk van olie uit Rusland. En de Partij voor de Dieren pleit voor meer boeren en minder vee. Met die boodschap voert de partij campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Boeren moeten overstappen van veeteelt naar duurzame akkerbouw, vindt de Partij voor de Dieren. En het weer nu gelezen door Gerrit Hiemstra, terwijl we op dit moment de hand krijgen van Peter Houtman. Dag Gerrit. Ja, dag. Er trekken nog een paar buitjes over vanuit het noorden. Op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond en vannacht is het helder en koud. Blijft ook een beetje waaien. Minimum temperatuur vannacht plus 2 aan zee, tot plaatselijk min 2 of min 3 in het binnenland. Morgen is het dan zonnig en droog. Later in de middag in het noordwesten wat wolkenvelden. Eerst is er weinig wind. Later draait de wind naar het noordoosten en neemt toe naar matig, windkracht 3. Aan zee en op het IJsselmeer windkracht 4 tot 5. En de maximum temperatuur komt uit op zo'n 5 of 6 graden. Na het weekend, maandagochtend, lichte vorst, 0 tot min 5. Overdag droog en veel zon. Temperatuur komt overdag op zo'n 6 graden uit. Dinsdag is er veel bewolking en kans op regen of natte sneeuw. Opnieuw temperaturen van zo'n 6 of 7 graden. Vanaf woensdag weer droog en zonnig. Het blijft een graad of 7 overdag en 's nachts is er lichte vorst. In de kantine met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het is hier al gezellig in de kantine van WNL, maar het wordt er alleen maar leuker op nu hij er is. Komen wij uit Rotterdam? Het antwoord is ja, geloof ik. Ja, ik wel in ieder geval. Peter Houtman, wat leuk dat je er bent. Stadionspeaker van Feyenoord, ja, al 25 jaar. Ja. Als je de Kuip gewend bent, hè, is dit dan even wennen, zo'n kleine setting? Ja, maar ik heb bijna dagelijks te maken met persomgang en dergelijke. Dus je zit ook regelmatig in studio's. Dus wat dat betreft is het gewend. Wat maakt je zo geschikt om stadionspeaker te zijn? Geen idee. Feyenoord vroeg mij destijds. Ik denk dat het met name is gekomen door... mijn verleden ook bij Feyenoord als speler dan. Tuurlijk. In die tijd. Ik was altijd aan het dol en een gek doen. Onder andere presentatoren nadoen die de wedstrijden versloegen. En, Wie bijvoorbeeld? We hebben zoveel beroemde presentatoren gehad. Beste imitatie? Oh, geen idee. Ja, er zijn er zoveel geweest. Maar je had bijvoorbeeld mensen die... Herman Kuiphoff kan ik me nog herinneren. Tjuiphoff, ja, precies. Ja. Dat werd Tjuiphoff, werd hij genoemd. Maar zo zijn er zoveel collega's later, die later collega's zijn geworden. Die heb ik natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Ja. En ik schijn nogal een meester geweest te zijn die mensen na te doen. Dus ook trainers. Nou, dat kunnen we natuurlijk wel even zo doen. Even interviewd. Ja, dat natuurlijk ook gelijk. Ja, ik ben z'n laatste. Dat heb ik in de tijd van Johan wel geleerd. Toen kruiven wij ons. Dat je moest luisteren. Nou ja, dat was voor hem wel belangrijk, ja. Je hebt een geweldige stem, maar hoe onderhoud je die stem? Want zo'n Kuip toespreken en opzwepen, dat vereist ook iets. Hè? Ik moet ook zeggen, vooropstellen dat ik sowieso niet een griller ben, hoor. Dit was toevallig even een stukje. Ja, maar dan moet je de mensen eventjes... Moet je ook niet te veel doen, hè? Het is niet de normale Peter? Nou, niet altijd, laat ik het zo zeggen. Maar de mensen die, als ik langs de lijn loop, dat is voor de wedstrijd meestal, moet je zo'n mascottetje interviewen en dergelijke. Dan ga je ook met zo'n kind in gesprek heel leuk, gezellig maken. Maar dan lopen de mensen langs die... je loopt puur langs die tribunes. Dus ik krijg 100 keer te horen, Peter moet een liedje zingen. Maar dat moet je natuurlijk niet elke wedstrijd doen. Maar in toppen, zoals laatst tegen AZ of wat dan ook, heb ik het nog ineens gedaan. Maar Feyenoord, Ajax, Feyenoord, PSV, dat zijn de wedstrijden waarin je... Ja, dat moet ook wat te gillen zijn natuurlijk, hè? Dat moet er... Ja, nu is er wat te gillen bij, bij Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat je nu minder moeite kost om dat stadion in vervoering te brengen dan, laten we zeggen, een paar jaar geleden. Ja, maar toch wel, hoor. Feyenoord is wat dat betreft een aparte club met zijn toeschouwers die vreselijk meeleven, vreselijk fanatiek zijn in slechte en goede tijden. Ze zijn er altijd wel. En ook dan willen ze wel weer worden... ik probeer dat dan op gevoel te bedienen. Dat gevoel van jou, dat vak van jou, gaan we zo dadelijk uitgebreid over doorpraten. Eerst even heel wat anders. Recht uit het hart. Uit het hart. Wat heb je dan? Ja, we hebben het er al uitgebreid over gehad de afgelopen week. Sigrid Kaag, die in Diepenheim werd opgewacht... door fakkels, mensen met fakkels. En ik merk dat er twee kampen zijn ontstaan. Aan de ene kant de mensen die het verontrustend en bedreigend vonden. En aan de andere kant de mensen die het allemaal maar overtrokken vinden... om hier te spreken over grensoverschrijdend gedrag, als je dat zo kan noemen. Hoe denk jij erover, Sipinia? Nou, ik was er niet bij, dus ik weet niet hoe bedreigend het was. Ik weet al helemaal niet of ze van plan waren, die mensen met die fakkels, om te dreigen. Nou, er waren heel veel mensen dus niet bij. En toch vond men het... Ja, nee, maar dat zie je wel eens vaker, dat mensen heel uitgesproken opvattingen hebben over dingen waar ze niet bij waren. Maar ik zet deze rem op mijn opvatting even. Namelijk, ik was er niet bij, ik weet niet hoe bedreigend het was. Ik weet al helemaal niet of ze van plan waren te dreigen. En ik weet al... Dus wat ik zag op de televisie is dat die mensen werden geïnterviewd en zeiden van ja, we willen het gezellig maken met vuurtjes. Nou, dat was misschien niet helemaal geloofwaardig. Mm-hmm. Wat ik wel heb gezien is dat mevrouw Kaag wel heel erg beschikbaar was achteraf om te zeggen dat het heel vervelend was en dat het ernstig was en wat ik meer zei. Dus volgens sommigen heeft zij haar kans niet laten lopen om dit groter te maken dan het is. Nou, beide is misschien een beetje waar. Dus dit zijn allemaal ingrediënten voor mijn zeer voorlopige analyse. Jessica? Natuurlijk heb jij dit ook gezien. We hadden het net over tekenen van de tijd of tijdgeest. Dit komt veel vaker voor, hè? Dat politici bedreigd worden. Zij heeft het in ieder geval als intimiderend ervaren, dat sowieso. Die fakkels heeft natuurlijk ook een verwijzing naar wat er pal voor haar deur gebeurd is, hè? Met die gestoorde gek die met de grote fakkel bij haar aankwam. Max inderdaad, de gek Max. En met dat verleden in je achterhoofd, wat is dan je indruk van wat Kaag deze week is overkomen en hoe ze daar vervolgens op gereageerd heeft? Het is een groep mensen met fakkels, vind ik persoonlijk nogal angstaanjagend, moet ik zeggen. Dat vind ik niet, dat doe je, dat ja, het heeft een bepaalde symbolische waarde, toch? Fakkels. Ik herinner alle verhalen van mijn vader over fakkels. Dat is geen fijne associatie, maar... Oudste protestmiddel wordt het ook genoemd. Ja, vuur staat voor een revolutie. Precies, het heeft iets heel agressiefs. Maar goed, ja, ik was er inderdaad ook niet bij. En ik denk van dit soort directe confrontaties met politici in het algemeen hebben iets, natuurlijk iets heel raars. Want dat betekent dus dat ze niet echt geloven in democratie of zo. Als je direct met een politicus op die manier je gram wil halen, dat is iets heel, ja, iets bijna atavistisch. Ik vind het niet prettig. Maar ik bedoel, ja, ik was er niet bij. Het kan ook misschien, waren het een paar fakkels. Maar er is nu een hele discussie ontstaan, ook een soort in het verlengde daarvan, over Jeroen Pauw. Hè? Die heeft dan, geloof ik... Ja, die had gezegd of ze het opwekte. Of ze dacht dat het misschien geen aanleiding zou geven. Zoiets. Ja, heb ik goed begrepen, toch? Nou, daar ontstaat dan weer een soort mediadiscussie over of dat wel zo fijn is, of dat hij die vraag wel mag stellen. Maar helemaal uit de lucht gegrepen komt zo'n vraag misschien ook niet in die zin. Waarom? Dat het reëel is, om te constateren dat er veel weerzin is tegen wat D66 in het algemeen op het platteland oproept. Al die zaken. En mevrouw Kaag, die natuurlijk niet voor niks een klassieke uitspraak heeft gedaan toen ze de verkiezingsuitslag te horen kreeg, of een peiling te horen kreeg, en zei, wie zijn die mensen? Wat er niet op wijst dat ze een groot gevoel heeft voor de mensen die niet op haar stemmen. Laten we zo zeggen. Nou, dat vind ik zwaar overdreven. Ja. Ik vind het gewoon, wat daar gebeurde, dat moet gewoon hardop gezegd worden, dat kan gewoon niet. Het is een glijdende schaal. Er staat een politica, en afgezien of het nou Sigrid Kaag is of niet, die staat daar en die stelt zich bereid. Die komt naar dat gebied waarvan ze weet dat er geen vrienden van haar wonen. Ze gaat daar naartoe. Er was geen gesprek te voeren. En er was inderdaad geen gesprek te voeren met die mensen. En je hebt van verschillende... We waren er niet bij, maar we hebben van verschillende kanten filmpjes gezien. Het is dat er beveiliging bij was, want het was een hele dreigende sfeer. Zij probeerde iets te zeggen. Er werd op geen enkele manier van haar handreiking werd iets gedaan. En ik vind het heel cynisch om dan te zeggen dat zij na afloop zegt dat ze het erger heeft gemaakt dan het is. Ik zou, als ik thuis zou staan in haar positie, zou ik het ook verschrikkelijk vinden. En natuurlijk, alles wat een politicus doet, wordt altijd uitvergroot. Wordt altijd gedacht, nou, die kan het wel een beetje een slaatje uitslaan. Maar ik vind gewoon, als je dit soort situaties normaliseert, nou, dan ben je echt heel erg op de verkeerde weg. En het toont dit ook aan, dan wordt dat heel vaak gezegd, hè? Wij moeten in het land, misschien ook wel om die kloven te overbruggen, een gesprek aangaan, een dialoog, zo heet het dan deftiger. Tuurlijk. Vooral ook naar elkaar luisteren. Kan dat wel? Ja, natuurlijk kan dat. Maar dat heeft ook een kwestie, dat heeft ook te maken met opvoeding en met samen met z'n allen de normen stellen. Ik bedoel, als mensen heet gebakerd zijn, dan heb je bij Peter met voetballen heb je dat ook. Maar dan moet je een situatie creëren waarin ze dat niet zijn. Kijk, half januari moet ik zeggen, is D66, mevrouw Kaag zelf, de verkiezingscampagne voor de statenverkiezing begonnen met een bijeenkomst met partijgenoten en fans, waaronder zeer agressieve twitteraars, waarin ze zich beklaagden over polarisatie. Nou, dat mag. Dat is wel een reden voor, wellicht. Alleen, bij die gelegenheid vroeg me wel af of die mensen die daar zaten zich wel afvroegen of ze zelf wellicht niet een bijdrage leverden aan die polarisatie. Hm. En sterker nog, ik weet wel zeker dat dat het geval is. En dat geldt zelfs voor vooraanstaande D66'ers. Als je kijkt hoe polariserend, hoe heftig mensen wegzettend ook tekeer gaan, dan zijn ze net zo erg als de mensen die ze wensen aan te vallen. Dat valt me extra op, omdat ik D66 al zo lang volg als D66 bestaat. En het was altijd een partij van, laten we zeggen, milde, bij uitstek tolerant. Het redelijk alternatief. Het redelijk alternatief. En die redelijkheid mis ik bij D66 niet pas nu, maar wel de laatste jaren veel meer. Ja, maar je kunt een verbale strijd aangaan op basis van argumenten. Maar dit maar is een sommige intimidatie mensen sterker van een heel zijn andere dan soort. Anderen, dus de inkomp. Ja, met de fakkels. Ik pleit niet voor die fakkels. Maar je hebt mensen, zoals bij D66 waarschijnlijk ruim vertegenwoordigd, die heel goed zijn met het woord en de reden. En er zijn andere mensen die dan naar de fakkel grijpen. Ik pleit daar niet voor, ik ga praten niet goed. Maar zo moet je de wereld zien. Maar hier zit uiteindelijk wat meer achter. Want kijk, natuurlijk heeft het iets bedreigends dat mensen daar, of heeft het iets is het bedreigend als mensen daar met fakkels staan op te wachten. Maar die man, die Max, die voor de deur stond bij Sigrid Kaag vorig jaar met een fakkel, die is gelinkt aan de extreemrechtse QAnon. En er wordt gezegd dat die mensen die Kaag nu opwachten geen weet hadden van, hè, of die link niet hadden gelegd met die fakkels. Maar ik hoor van mensen en verslaggevers die daar wel in de buurt zijn geweest, dat ze zich wel degelijk bewust waren van. Maar dat is een van de redenen waarom ik ergens dat werd het ook het wel wat breder. Eerbetoon. Dat is een van de redenen waarom ik in ieder geval slagen om de arm hou. Want dat is een leven, een wolk van veronderstellingen. Ja. En dus of er een directe relatie bestaat tussen die man die haar echt bedreigd heeft en deze mensen die dat zogenaamd dan niet van plan waren, wat twijfelachtig is. Mijn associatie gaat meteen naar dat ze een heks wordt genoemd. Een middeleeuws stadje, fakkels. Je moet toch wel heel erg oppassen. Kijk, tuurlijk valt van alles over D66 te zeggen. Ik merk ook dat iedereen die het verafschuwt wat daar gebeurt erbij wil zeggen dat ze eigenlijk geen fan zijn van D66 of van Kaag. Wat ook weer treurig is. Vind ik ook. Maar ik denk wel, je kan prima problemen hebben met die partij. Maar ook voor waken dat iemand niet wordt gedemoniseerd en dat er geen karaktermoord wordt. Nee, het neigt een beetje die kant op te gaan. Veel mensen kennen mij als opiniemaker en zo. Maar in de eerste plaats ben ik verslaggever. Mm-hmm. En als verslaggever wil ik gewoon toch wat preciezer weten hoe de zaken zijn. En het is echt af te raden om opinies te bouwen op veronderstellingen. Mm-hmm. En, dus ik acht het ook onaannemelijk dat die mensen met die fakkels geen weet hadden van dat fakkels wel eens vervelend over zou kunnen komen. Maar het pure feit dat zij dat deden tegen de achtergrond van. Maar ook hier werd zij door een van de mensen daar heks genoemd. Geert Wilders noemt haar ook veelvuldig zo. Ook via Twitter. Ook met plaatjes begeleid van heksen. Hoe gevaarlijk is dat? Nou ja, het is niet op zijn minst onsmakelijk. Dat zeg ik. Dat geldt voor meer politici, maar zeker ook voor andere uitspraken van Geert Wilders. En sommige anderen aan deze tafel hebben zich ook wel eens vastgebeten, geloof ik. Dus. Veel van wat Geert Wilders zegt is niet strafbaar, maar daarmee nog niet wenselijk dat hij het uitspreekt. Maar vaak een kwestie van smaak. Maar smaak is natuurlijk niet strafbaar, maar kan heel onwenselijk. Hoor, dat is onsmakelijk. Jessica? Maar als er een hele grote groep ten opzichte van. Kijk, het is een eenling, een volksvertegenwoordiger. Ze zit in het kabinet, ze is een minister. En je staat er met een hele grote groep. Dat is sowieso eng. Het is toch niet wat je doet? Je doet dat niet. Dat sluit een beetje aan op waar wij net over hadden. Naar aanleiding van de Roaring Twenties, de woelige jaren. Dat het debat, het gesprek, moet ik haast zeggen. In de westerse wereld in het algemeen, maar zeker ook in Nederland. In de afgelopen paar jaar vele malen moeilijker is geworden. Ja. Mm-hmm. Dit gesprek. En daar krijg je. Dit soort gevolgen leidt het toe. En dat moeten we niet willen. Nee, dit gesprek. Ja. Misschien moeten we. Ja, dat moeten we wel willen. Gaan we nu even een punt zetten. Een punt, komma. Want zo dadelijk uitgebreid het woord Peter Houtman. Voor jou natuurlijk. Maar Andy Houtkamp volgt voor ons de wedstrijd Heerenveen tegen RKC Waalwijk. Even denken. RKC gaat het vrij goed mee. Heerenveen, moi, moi, Andy. Ja, nu iets veel gezelligers, hè? Ingeleid, hoor. Ja. Nu voor iets gezelligers. Zeker. Achtste, Heerenveen. Dus ja, zo slecht doen ze het niet. 30 punten, negende RKC. Doen het ook niet slecht. Twee middenmotors, nog geen doelpunten. 0-0, bijna twee minuten gespeeld in Heerenveen. Maar het stadion steeds meer voller en voller begint te worden. Aan het begin van het seizoen en vorig jaar was het nogal problematisch. Maar het gaat beter met Heerenveen. En dus begint het stadion ook wat voller te worden. Het is toch redelijk koud. Ik had het wat warmer verwacht. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is voetbal weer. Het staat 0-0. RKC, goede ploeg met Michiel Kramer in de spits. En Heerenveen won vorige week de burenruzie van Cambuur. Ja, en dan is het seizoen al half geslaagd. 0-0 na 2,5 minuut spelen bij Heerenveen RKC. Morgen speelt Feyenoord en in Rotterdam is de kampioensvibe al tastbaar, schrijft de NRC deze week. Nou ja, wordt de club na 6 jaar, 2017 voor het laatst, opnieuw landskampioen. Aan stadionspeaker en voormalig voetballer Peter Houtman zal het in ieder geval niet liggen. Het kan vandaag een historische dag worden in de geschiedenis van de club. Maar ja, wat zeg ik eigenlijk, dat is het eigenlijk al. Want waar vind je nou een bomvol stadion dat zit te kijken naar schermen? Ja, dat was toen in 2017. Ze keken naar schermen en zagen dat het goed kwam met hun club. Die kampioensvibe, is die bij jou ook al tastbaar, al voelbaar, Peter? Ja, niet alleen dat hoor, want je houdt ook de andere clubs. Ik heb van meerdere clubs natuurlijk gespeeld. Maar ja, Feyenoord is natuurlijk wel mijn club. Vanmiddag eerder speelde bijvoorbeeld FC Groningen. Speelde Excelsior. Maar ja, dat zijn twee oude clubs van me. Dus ik in Groningen heb je zelfs meer gespeeld dan Feyenoord, heb Groningen, je net gezegd. Ja, dat klopt. Ja, 5,5 jaar zo'n beetje. Ja. Met plezier overigens hoor. Een hele fijne club. Echt een volksclub ook. Maar ook Excelsior heb ik nog gediend. Dus ja, daar heb je toch zoiets van, ja, de één wil je ook niet laten verliezen. Maar Groningen had het natuurlijk ontzettend hard nodig. De punten. Wat dat betreft is het goed dat ze de puntjes hebben verzameld. Feyenoord heeft de punten natuurlijk ook nodig. Wil het kampioen worden. Ja. Wat voel jij? Je bent niet alleen stadionspeaker, maar natuurlijk ook kenner van het voetbal. Ja, wat heet kennen? Je hebt miljoenen kennis in Nederland. Je bent kenner van het voetbal. Ja, maar oké. Kijk, we hebben nu nog, ik meen nog 12 wedstrijden te gaan. Dus het is nog een hele race. Ja. Waar onder andere ook Ajax nog op. Of wij gaan op bezoek bij Ajax. Zo is het. En het wordt dus dat nog is meestal geen goed resultaat. Ik moet zeggen. Nou, morgen komt Fortuna, dat heeft het meest perspectief. Fortuna, maar het is een Limburgertje. Dus het is altijd pittig. Daar heb je die imitator. De vorige keer tegen Fortuna liep het niet goed af, overigens. Hè? Thuis tegen Fortuna. Volgens mij gelijk spelletje. Nou ja, weet ik niet zeker. Zou ik vergeten kunnen zijn. Ik kan me nog een finale herinneren dat we in de beker speelden tegen Fortuna. Dat is ook weer lang geleden. Toen wonnen we maar net met 1-0. Ja. Maar ik mocht hem er gelukkig wel induwen. Ja, kampioensvibe, die is er bij jou. Dat merken we wel een klein beetje natuurlijk ook bij dat hongerige publiek. Moet je dan nog moeite doen? Ik stelde net ook al een soortgelijke vraag om het publiek toch elke keer maar weer op te zwepen om achter hun club te staan en te blijven staan 90 plus minuten lang. Ja, nee, dat hoeft niet echt. Want ik zeg het, het zit natuurlijk ook wel eens tegen. Het begon van de week ook weer met een tegengoal. Maar uiteindelijk is het tegen AZ goed afgelopen. Maar echt, ja, om ze zeg maar op te jutten, dat is niet vaak nodig. Soms heb ik je wel eens, wat ik net al zeg, bij de toppers met name. De mensen zitten dan al in een sfeer. Feyenoord Ajax is natuurlijk altijd een hele aparte wedstrijd. Als de klassieke Feyenoord PSV, de topwedstrijden. En dan word je heel veel gevraagd. Eventjes wel, dus dan krijg je dat situatie wat je net hoorde. Ja, even een andere situatie van lang geleden. Want het publiek opzwepen doe je niet alleen nu, als stadionspeaker, maar deed je toen ook al wel als speler van Feyenoord onder andere. Kruijf, langs Schoenhaker. Ook Olsen weggezet. Kruijf demonstreert zijn klasse in het stadion waar hij is groot geworden. Schitterend omhaal van Houtman. Wat een mooie goal zeg. Goedenavond. Ja, jij denkt dat ik van Ajax ben, maar dat... Nee, toch? ADO, denk ik? Nee, dat sowieso niet. Oh. Nee hoor, daar ben ik in de gelegenheid. Ik keek alleen maar vragend naar, joh. Ja. Nee, ik, nou ja, weet je, ik hoop dat Feyenoord dit jaar kampioen wordt. Maar toch even bij dit doelpunt. Ik lees daar ook over de moeder aller mooie doelpunten. Het was een fenomenale omhaal van jou in het shirt van Feyenoord tegen Ajax. Toen Cruijff nog bij Feyenoord speelde. Ja, ja, speelde ook een goede wedstrijd. Het was toen nog in het oude stadion, de Meer. En ja, natuurlijk altijd beladen zo'n wedstrijd. En was de directeur belangrijk van die 8-2-wedstrijd? Nee, dat hebben we nog goed gemaakt later. Nee, we hebben toen die in het Olympisch Stadion... Die heb ik gezien. Oh, die hebben we wel gezien. 8-2 voor Ajax. Ja, nu, dit gesprek gaat nu maar mag je, Peter, mag ik iets vragen over nu, hè? Want Feyenoord staat nu trots bovenaan. Een paar punten boven Ajax, zoals ik het al heb. Ja. Maar is dat nou de kracht van Feyenoord of de zwakte van PSV en Ajax, vroeg me af? Ja, je zou bijna kunnen zeggen beide. Maar ik denk dat Feyenoord best wel een heel fris team heeft dat vooral conditioneel erg vers is, erg goed is. En dat blijkt ook wel, want elke keer weer halen ze vaak op het laatste moment halen ze de punten binnen. Ze hebben een goede premier, hebben ze. Ja, ja, een goede premier. Maar dat gaat... Maar is dat de trainer ook, of het slot? Grotendeels wel. Hij heeft wel een heel verfrissend uiterlijk aan Feyenoord gegeven. Is heel nuchter ook, zoals de meeste Rotterdammers toch wel zijn. Bekijken het wat dat betreft op aan de ene kant natuurlijk van dichtbij, maar ook heel neutraal hoe het is in feite. Ze zijn ook heel eendrachtig, zijn ze ook. Ja, als Feyenoord nu kampioen wordt, dan zullen ze zien wat er altijd gebeurt. De trainer wordt weggekocht door een Engelse club. Dat is de helft van de spelers gaan naar andere landen en zo. Dus dan, daar willen we nog helemaal niet aan denken. Misschien loop ik vooruit op de feiten. Maar dat hoor je wel, dat is wel de realiteit. Je hoort wel steeds, die Arne Slot, die gaat hier niet meer blijven natuurlijk. Daar wordt aan alle kanten aan getrokken. Ja, hij had al wat aanbiedingen gehad, heb ik begrepen. Hij kon naar Lies, weet ik wel. Er worden veel namen nog een... Heb jij al aanbiedingen gehad om ergens anders... ga je mee met Slot? Ja, zou dat kunnen überhaupt? Zou je diezelfde passie, lelijk woord overigens, kunnen overbrengen in een ander stadion? Dat ligt aan welke club. Groningen natuurlijk wel. Ja, Groningen heeft natuurlijk lang gespeeld. Heel erg naar mijn zin gehad. Maar ook bij Sparta heb ik gevoetbald. Er is wel eens een geintje gemaakt van, joh, zullen wij een keer ruilen van... Het is toen doorgegaan, omdat het ging een of andere manier, was het onderbroken. Maar ik had al voor het geintje opengebleven. Stel nou dat het zover komt en in die laatste wedstrijden kan inderdaad dat kampioenschap worden binnengehaald. Ben je dan ook al aan het werken nu al aan een speciaal kampioensrepertoire? Nee, ik doe meestal alles wel spontaan eigenlijk. Natuurlijk, je weet, in de loop der jaren heb je natuurlijk best wel een heleboel ervaring opgedaan. Waardoor je weet wat er allemaal te wachten staat. Want voor zo'n wedstrijd ook, ik ben minstens 1,5 uur, zeg maar 2 uur van tevoren, ben ik aanwezig. Omdat je alles nog doorneemt met veiligheidsrisico. De mensen die daarmee bezig zijn. Of er nog bijzonderheden zijn. Want ja, ik probeer ook wel, ondanks dat het natuurlijk al best een fel publiek is, ook bij spreekoren die niet... Exact. Precies, daar doe ik wel op inspelen. Ja. En jongens, hou dat even achterwege, joh. Ja. En dat helpt meestal wel. Mogen we je vragen om nog eens een keer aan te schuiven? Op het moment dat straks, in april, dat jullie nog steeds bovenaan staan. Nou, ik hoop niet dat het een 1 april grap is dan. Hè? Nee, wat later misschien in die maand, maar het zou heel fijn zijn. Ja. Dat je niet alleen het Feyenoord publiek opzweept, maar ook het luisterend oor van WNL in de kantine. Dankjewel voor je komst, zeg ik natuurlijk tegen andere gasten. En hadden we al gezegd dat er morgen een speciale editie is van WNL op zondag? Zeker. Het lijsttrekkersdebat van WNL op zondag begint om 10 uur op NPO 1. Volgende week zijn wij er weer. WNL in de kantine. Bedankt voor het luisteren. En zo dadelijk langs de lijn met Tom van het Hek. Is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 in alle staten. De afstand tussen het Haagse Binnenhof en de provincie lijkt soms onoverbrugbaar groot. We worden hier genaaid, we weten het allemaal, er gebeurt niks. Of dat echt zo is, onderzoekt WNL Haagse Lobby samen met RTV Noord in een speciale verkiezingsuitzending. Live vanuit Groningen. Ze doen maar wat ze willen in Den Haag. Aardbevingsproblematiek, asielzoekers en de bereikbaarheid van het noorden. Het komt allemaal aan bod. Los het op vandaag! Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen en luister maandagavond om 8:30. NPO Radio 1. WNL Haagse Lobby in de provincie. En ik was hierbij laten. Dank je wel. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Just the two of us. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, verandert Toyota gewoon met je mee. Zo kun je met Toyota Private Flex Lease voor slechts €20 per maand extra al na een jaar kiezen voor een kleinere of grotere auto. Toyota. Let's move forward. Tijd voor een carrière stap.